سپیډ ولا کم کم ډیر زیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس دا سید خان بالکل. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. سورة أعراف کی دوی سیوی اولی سوا تپن زستم پوری او پا دیکی دری امور بیانی دو. اول دا سورت دعوی وی اول دعوی تسلی فلا یکن فی صدرک حرجن. دیم دعوی اتبیعو ما انزل الیکم. دری میں رستو ذکر کڑیوائی او کم دیرش کی چی فضوحو مخلصین له الدین دعوی توحید وی دغسی ورسر بیا تخویف دنیاویو پا قومنو حلاکت چکم من قریتنا حلکنا فجا آباسنا بیا تخویف اخرویو والوزن یوم اذن الحق بیا ترغیباتو اللہ طرفنا ولقد مکنناکم ولقد خلقناکم. دا اول خبروان. دویم واقعہ دا آدم علیہ السلام یہ ذکر کرا دا ابلیس سرا دا پارا دنا فی شرک فعلی چدا شرک امکا وی اللہ سر چپزان باندی لباس او جام حرام کے تک شیطان چپ عربو باندی حرام کلیو دا حج پواخ کی پتواف کی پی پاگی کی سلور خطابات ذکر کو یا بنی آدم یا بنی آدم چپاول خطاب کی تذکیر ده نعمتو چلاوی ده لباس لی نعمت ته گوره استاو زینت ته او خائص ده زیمنا فی شرک فیلی خصوصا پا لباس کی چلی افتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم من الجنتی ینزع عنهما لباسهما. دریم خطاب بیا پاگی که نفی شرک فیلی عموماً و خضو زینت او کمان دا کل مسجدی و کلو و شربو را طول سیدون اللہ حلال کلی. او دریم خطاب کی مسئلہ دا رسالت و چی دام لوی نعمت تے یا بنی آدم ایم آیاتی انکم رسول منکم. تا دریم امر و خبر و اخیری دریم داو تخویف بشارت دوارو فریقین و حال بیانی مومنان او مشرکین داغیر قیامت حال داغیر یوبل سرا مکالمہ جنتیان او جہنمیان یوبل سرا لتا مذاکر کی اوازون کی یوبلتا نادا نادا تب آخری دریم خبری پا دی باب کی. مخکی ذکر شو حالت ذکر شو دوالو مریدانو پیرانو مشرانو کشرانو دیو قیامت کی یوبل سر یوزی کی پا یوبل آنت وی پا یوبل باند بل آنت وی اوی بچ دی لڑی رازاب ورکا تکا منگے گمراہ کلیو اللہ وی ټول له عذاب ورکوما. ولی بما کنتم تکسبون ته سبب ذکر کو او د تکسبون تفصیل کوي چې خلق سامل کړو سکه سب کړو چې له بل عذاب ورکي اغه ذکر کی تکذیب او استکبار بیشکا کسان چې درو جن کړیو آیات نظمونګه د توحید واستکبروا عنها او داسې درو جن کړیو چرجت یو تنوی ضرورت یو تنوی زمونږ دی تاجت نشته زمونږ خپل استادان شته زمونږ خپل کتابونه شته زمونږ خپل مشن جاری دی بس زمونږ قرآن تاجت نشته دیتا استکبار وی خواه چه او سلی پیدا شی کنا ابیا خرپوسی کئی ابیا رو رو توتی شی چغار کئی ابیا رو رو ڈکی واخلی علویگی زوانی پتی رشی او بودا شی داویاو کالو شی ادا قرآن نا خبر نشی دیتا تکذیب ہوئی کنا دیتا استکبار ہوئی کنا چه قرآن خوال اللہ خلقو لرالی گلیو اوگی پیڑو پروانو ساتلا دیتا ہوئی تکذیب او استکبار ہاں دورا دا چه تکذیب دا جبی خبر دا یہ روی دیکی زمان دا پارسو پیدا نشتا نا تا خو اللہ وی عرب اللہ را لے گلیو تا غیج بوا مونگ پا عربی سپوئی گو ای سبانی ای والا قتلی خوا قضو بی آیاتی نا او استکبار پزل کی دے ماسل شی استکبار دے او دا بیا خکارا تکذیب وغیرہ دا داری علامی دی چی سرگندی گی خوا او کسان چې درو جن کوي آیاتونه زمونږه په جبا باندې وایي واستکبروا عن اولوی کی زدینا پزل کی لا تفتح لهم ابواب السماء پرابنن استیشی زدید پارا دروازه د اسمان یو معنا خو هغه ده چې جنت تسوګزی ناغی تا دا اسمان نا دروازی کلاوی گی کہا پیغمبرانو کنا نبی علیہ السلام تلیو تر صدرت المنتحا پوری کہا عیسیٰ علیہ السلامو کانو یا که جنتیان قیامت پرزبان رزی نا اسمان نا دروازی بوتا کلاو شکن ابواب السماء انور تبنو کلاوی گی دیم مانا کی تفسیر کبیر لا تفتح لهم لأرواحهم دی چه مرداری گی او روحن ایزی نو دید روحن دو پار دروازی نو کلاوی گی تکا ملائک تپوس کی جسوک دے لانے وی کتے بوزے دد دل تزینشتا دد تشکیل کتا شوی دے برنے شوی لیرواحی اب یایو اتفتحو لیرواحی المومنین مومنان در روحن در پار دروازی پرانستیشی دویم دار حسن بصری و مجاہد وی لا تفتحو لأعمالهم ولا لدعائهم دی اصل کی ادي عملونه کوي ښا ته دي عملونه بره نشي ترې تقبل والی مقام ته ولکې هغه کته دي ان کتاب الفجار لفي سجين دي عمل نامې کته سجين کړي د اعمالو دي لپاره ښا حضر امدام ذکر کی لا تفتح لهم مومنان لپارا اللہ دروازی دا اسمان کلاو کی نپذی باندی برکتون نازلی گی تک دی سوالو نا کئی کنا ادھو کافران لپارا ننازلی گی کنا دغی د برکاتو د پاره دروازې نشي پرانسته. دا خو دې یو سزا شو ها ولا يدخلون الجنه عذيبه جنتا نه داخليږي چری ونه داخليږي چابوي چې د سموده ونه داخليږي بیا به داخل شي ډیر موده به جهنم کې تیر کین بیا به جنت تزي الله وینا حتا يلج الجمل في سم الخياط ترغه پوری چننو زی اوخه دستنی پا سوام کی سوام سم ملخیات سم ملخیات سم ملخیات دریوالا بک جائز دیخوا دستنی او سوری طویلشی او جمل اوخ طویلشی دے ذکر ذکر زدن خوغت رٹ سیدن نورم دنیا کشتا کنا حاتشتے نور و عربو پنیز باندی اوخ مشعور دے اغیتی ندلی دلی ا قران ری تاغه مثال بیانې چې ری پی جنې ښا دیو جنې ذکر کوي ابن جوزی وی الجمل معروف عند العرب لذلك خص بالذکر کني غټ غټ سونه نور مخه و عرب زاو خپې یاند نو یو خدای غټوم دی ابل پکدا کمال له کستانا که سوکتار نه نبازی نو علی نه نبازی چه مخ که سیده کی خو اسوکا والا نره کی نبی ای پکی نه نبازی نو اوخ با سوک سیده کی اخو کی جاوالا طول کوگ ووگ ده ناغتوالی خو یو پلکا خو داکار پکی ده خوا دیکھو دستانی پسوام که نا چې په لوی ټاټ کې هم نشي نه وته ښه د دې څخه خاص کو عزیز تعلق بل محال وي ښه الله چې کله یو خبره امانه کوي په سخت معنی سره په سخت معنی سره دا یې لپاره مثال پیش کی چې عزیز تعلق بل محال وي چې هغه ممکن نه وي دا ممکن نه نو ځکه مثال پیش کو ها وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ گو ربلا پا کدام دا چوی دا مشرک چی دے کنا دے با قیامت کی دمر غٹ شی اخص شی دے او دا جنت دروازہ با دا پارا سمر تنگ شی لکہ دستنی دا سورے دا به جنت دروازه ای زده ده پارخه اده با دومره غلطی چی ده اوخ نام زیاده ده نشید لی پار دروازه بانده خواه اده دیر مثال نبا قرآن ذکر کی ده ده پارم اللہوی ده غصی صداور که منگا مجرمانو لا ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چه مجرمان سوک دی یرید الذین اشرکوا بالله دا چې شرک کړو واتخذوا من دونه الهان فعلى هذا التقدير فالظالمون هم الكافرون کرستو ظالمین راغله دي نو ذیو د مجرمین یو معنا ده مشرکان ته نمراد دي لهم من جهنم عذن خاص د دې لپاره د جهنم نه بسترې دي مهاد قالینون دي مهاد چې ذکر شي کنه نو زین ته پاسته پاسته سيزونه راځي او سړیو تړو شي چیرہ ډیر مزیدار شي چې سړی به کې آرام کوي کنه اچو یو پاسه دې ته نه نه هغه ته مهاد وایي مهاد څکه مهد اصل کې مخدومه کې تاوموي زنګو تاوموي ادمور غيږي تاوموي ادا دریواله سيزو نړیږي آرام دي ښا زمکه دارام نزکه اللہ ویلیو چه زمکه دارام برقرار او گردو لکنه چه ارام پیو که دغسی زانگوگانی و خود دی زمور غیگم دا دا سمره دا ارام زیون دی اللہ وی دید پار بایی خود جهنم نا محاد نو پاغی کی ارام نشتا پاغی کی سکون نشتا پاغی کی خوشحالی دید پارا دا جهنم نا تلایانی دی و من فوقیم غواش و دا پاس دینا اغا کمبلی دی پردی دی زکر غواش جمع دا غاشیتون دا غاشیاغی توی چی بنده پٹ کی مخ ولا پٹ کی بدن ولا پٹ کی او بس سو کیوینی نا پی جنی نا نو دید پار زمرا لولی بلستنی دی و پالمگون دی سور زمر کم دا سر آغلی و سولا نمبر آیات و شپارسم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل دید پارا دا پاس هم پر دی دی دور او دلان دی هم پر دی دی دور وکذالک نجزی الظالمین اللہ ادا سمون سزا ورکو ظالمانو مشرکانو تا دا حال دا دی ذکر شو تخویبی اغرویو تاوی نو بشارت ذکر کئی دا مومنانو حال ذکر کئی والذین آمنوا وکسان چیمان راولیو پا توحید عامل الصالحات عمل کلیو پا سنت رسوال پیدا شو چسو گناہ تنو شوئے پیغمبران خنو کنا اللہ وی شوئے ہوتے ہمونگا خلق نتانگو دور بسو کے احتیاط کئی خواہ نکذین سو خطائی و غلطے شوی وقت پوخو ناغو تم افکو کنا ولی لا نکلف نفسا الا وسعها اللہ ایمونگا بوجنا چو پیو نفس باندی مگر مناسب توانو طاقت داغو نوچی دو توانو طاقت نباری کنا پاگی ایننی سو انسان کمزور ہے دبان دی وکل دا سی وخ راغلی چی دی بوی چی ما منز کرده دی انا بایی کرده کمزور دی کنو دی رو دا خود دا دی اختیار نبار خبر دا کن اللہ پا دی انا نیسم خیر دا دی ما حق دی دو ام دا دا کلو پا دی منزکیم دی غلط شی چی را دری رکات می اکلو که سلور می اکلو شک می دی پکی اللہ ویلا نکلف نفسا کله ودا سی پنور اعمالو کی تزنا صفات شي کنا او دس بو کی چار دام او شک بو کی ر ز سر ما سم او کړه کمه او نکړه دا ز دې اختیار خبره خو نه ده کنه او شیطان هم داسې وخت کې ځان را رسی چیزی چی پس عبادت کی مصروفی نو بس اگو تا دان را رسیح عبادت پی خرابی مدلوی تی پی خراب کا خیر دے زبا تا معافیو کما تو بس چلو کی لانو کلیف نفسن مونگ بوجنا چو پیوتن مگر داغو دسوان او طاقت مناسب اولائی کا اصحاب الجنہ دغا مومنان دغه نیک عمل خلق الله وی جنتیان دی هم فیا خالدون عذیبا پدی جنت کے ہمیشئی نزدو سیدو ندی خوا اوسع قرآن دیر ذکر کی لا یکلف اللہ نفسا الا اوسعا امام رازی داغی معنی کی چا الوسعو ما يقدر الانسان على العمل في حال الساعه وسعاره توي چې انسان خو قدرت لري په عمل باندې او خو سهولتي وتا فی حال الساعت والسهولت خب آرام سرا خب دا سرا او لا فی حال الزیق والشدت دا سی نکی چی دیر پی اکڑی گیا دیر پی ستلیشی او خوالیت نوزی او نا نا توبا اخو سانشوا اخی تجهد وی اخو جدا دی ارست برازی اخی تجهد وی خواه ملا چا باندې جهد نه راولي بلکې پوسه کی پریزي ونزعنا ما فی صدورهم من غل الله اذا جنت یان چې جنت ته بوزم نبذا سوای چې لکه جنت ته بوتلو پوری دروازې له چور سینو بیا به کیسې دي ازغه دروازې سره به الله رب العزت تزید سینونا اخری میر رو باسی بلکل پاک بیگی گرده پاگی پسی ولی ذکر کو داد اللہ نکلف نفسا تفسیر دے القرآن فسر بعضو بعضا چابوی چی اخیر مونگ تے خو مثالو خوایا کن مونگ دے امام راضی پا تعریف سپوئی گو اخو امام راضیو چی خدای علالوی عقل ورکڑے ہو ار یو امام راضی نشی کہہ دے او زمونږ لپاره مثال پکار دے دغه قران ډیر مثالونه ذکر کړی سلويختو پوری چې به دې مثال نه مثلا نوازه کیږي نو مثال ذکر کوي آزاد چې دې مؤمنانو جنتیانو په زړونو کې یو بل سره خيري دي جنت تر دروازې پورې یو بل سره خېږي چې حضرت علی وی چې ارجو ان اكون انا و عثمان و طلحه و زبير منهم مونږه مو اجازه یو ها زه او عثمان او طلحه او زبير دا ګورو ته څومره مشران صحابه دي څومره لوی مرتبه او شان والدي او غیوی چې زمونږ هم یو بل ته پړو کې خیرښتا اگر که جنت دروازې ته ورسو په اخیری زمونږ پړو کې شتا خو خدا څه شی دی دا هغه شی دی چې دا د وسنه بار دی الا وسعها دا د وسنه بار دی الله رب العزت څه کوي چې زه به وباسم تا دې نشي استه د دې چې کوم پوس کې خواغه دي خبره سم کړه صفائی وکړه او چې عزیز وس نه بار دي نه هغه وز کو منو ادي په دې ندی نیولی ښا پنزانا ما فی صدورهم من غل او بابا سمونګا چې دې په سینو کې دي ما اس ډیر شی غره ښا ځکه ما لفظ راوړو دا ما خوزی دا پارا سپیر پروت تی خوا دا ما نده دا سپیر پروت تی دی دا پارا چکل زمونگا عموم تا ضرورتی او کسرت تا ضرورتی نده برا اوڑو ما فی صدورهم دیو جن حدیث کنا دی چی دا خیری رو باسی اللہ دا دی جنتیان دا ضرورنو نا دا جنت مخی تبسم دیرانو نا جوڑ شی بیا وګاډو والا ته وی چې راشه یا کچري لري کوي ها مری به وړي بیا په لې چې وړنو کم په لې به وړي جهنم ته به وړي نو جهنم زه هرې کچري ځای دی جهنم زه هرې پلیتې ځای دی کم ځای چرته کچري نو بس په مخه کړی وي جهنم ته به وړي چې دا اوسه ملمنو له وبا سمونګه چې دی پسینو کې دی یو بلتا من غلن چې هغه سخیره دی سکینه ده سحسد دی دا وبا سمو هم دا ذکر کوي روح المعانی چې ما لا يدخل تحت الاختيار نفلایکو نمانعا من دخول الجنه درځي دی اختیار کې نو نو زګزیز جنت نشي منشي ونی کوله دیبا یو دا دویم فیضہ با کدا دا چی پا دی که دیر کمالو کدی دی خیری سرطلو جنت تکنا نال تا دا چلو خوا او چی دا وستی مونگا پوزی لراغلیو دا چلو خوا سو چلو چلو اللہ دیری مرتبی ورکلی نو کتا مرتبو والا با تا خپا کی دا چیر دا گو رزیل زمرا ناشنا دا ورکلی دا از مونگ دا اوم خد خدا دا چی زی تا خو نرسو کنه خوا نا جزان بدا ټول رز بلگیاو اثرو نبی نیولیو او دار مانو نبی کولو چو گورا غیتاو گورا مونگتاو گورا دا سورو چتکار یرا دا گرن نحنو اغای تویستنو اغا شیوست نشتا کنا فلا یحزنونا بتفاوت درجات اس پا دی نخپا کی گی چو چالا اوچتاو چالا خکتاو چالا ننا بس اری او پا اخپل درجہ خوشحالی چه هم چمن دیگره نیستا زما پشان وی پاکی سوک نشتا هر جنتی بوی چه زما پشان سوک نشتا دا زکر آغا خیریتی نلرک کنخا تجریم انتحتی مل انہار گر دا سی ہوئی نور دیونو کی دا سی ندیوی لی وی تجریم انتحتی حل انہار عدل تیم انتحتی مل انہار دیری و ترانی زدیکڑا خا بیگی با لاندې د خپو د دینه نهرونه او ناس به یو خپې به نهر ته ځوړم ذکرې ښه ادا یخ یخ او بابا بایږي دا موږ ډېر زبردست علاج دی ښه د چا په زړه بوج راشي د چا په دماغ بوج راشي نو دا علاج دی چې خپې دې په اوبو کې کیږي نو بس ختم بشي علاجونه دی کنخا من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ابوی جنتیان در دیری خوشحالی پو جبان دی و دنعمتنو در شکری پو جبان دی چه الحمد لله در شکری پو قام دی کنخا تمام صفتنا در کمال خاص اللہ لردیم اگر دادی چه مونگه جنت ترا اوستو مونگه دو جهنم نبج کلو مونگ تیغ اخپل گناونا و خطای ماب کلل دو مونگ دو سینون اگر یوبل سر کینی و بغزونا و حسدونا لری کلل الحمدللہ اگر ذات تیغ دانا لحاظا چه مونگه دیزه ترا و رسولو دا خو مونگ تنو مالو دا چاہتا معلوم حدانا لہذا لیکن او سر دیر سو چکی جنت پخپل تصور کی نشی راوستے جنت بداسی اداسی اداسی نا وی غستا پا ذہن کی نرازی آخو چی اللہ دے و تبوزی نو بیوی نی حدانا لہذا چراوی رسول منگا دیزے تا دی جنت تا تغرو رسولو لہذا مدارکوی اے حاضر فوز العظیم هو الایمان گورو تو دا اشارکی دیتا چی دا لاری منگتا پا دنیا کی خولی وا چی منگلی ایمان نصیب کرو منگلی نیک عمل نصیب کرو دقا دا جنت لاروا دا خو اللہ منگتا خولی وا دا منگ نصیب اختیار خو نو وما کننا لنهتدیا نو مونگا چی مونگا لار منتوی معلوماتم کلوی دا دی لاری دا جنت دا دا مونگ پا اختیار کنو لنهتدیا دا شارکی خوا چی جنت دا اللہ پا فضل حاصلی پا عملنا ځګه وی په خپلوا یې ما كنا لنهتدیا زمونږ بس عملو دا په عمل نه حاصلېږي دا د الله په فضل حاصلېږي لولا ان هدانا الله کچر اللہ مونگتا ہدایت نوے کرے اولار نوے خولے نمونگ دلتا نشورات لے غصوی چی اولار مونگتا سنگا اللہ خوا غرا غلے ہو امونگتا اولار خوا نا لقد جاءت رسول ربنا بالحق یقینا راغلیو پیغمبران رب زمونگا پا حق سرا پا توحید سرا اگه مونگتا یو حق راولیو دا اللہ حق چل اللہ واحد لا شریک دے ذکر دی صورت کی ورس تو راضی کنا ہر پیغمبر خپل امت توئی چیا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیره اے قوما دا اللہ بندگی کوئے بل سوک نشتا گورے حق یو اللہ دے حق دا اللہ عبادت دے حق اللہ تا آواز دے نور سندی راغلی مونگتا پیغمبران در عبز مونگا پا توحید سرا چی دا اللہ حق پا مونگ باندی ونودو دی چی دا شکریہ دا کی کنا نا آواز باوتا اکڑیشی در دیر تسلی دا پارا دا دیر اتمینان دا پارا او دا دیر شکر دا قبولیت دا پارا ونودو او مجھولے ذکر کرا آواز باوکڑیشی نو چی دا سوک آواز کئی خوا حضرت شیخ باوی ذکر مجھولے کرا چی دا آواز کون که یو ندکنا اللہ باو کیا ملائک باوازو نا کئی نودو هر سوک باوی آواز باوکڑیشی دی جنت یانتا ان تلکم الجنتو شاندہ دے چیزاغ جنت تلکم دا مونس دے کنا نویسوی اشارہ پاکی صرف تی دے تی دارا گلو او دا لکم خو خطاب دے داغ جنت تاسو تویما یا مومنان بیا جکل دی سر یوزے شو نو لامم ساکن و ییم ساکن و دوارا ساکنین یوزے شو ناغیوی تنو ورزاو تلکو مل جن دقا جنت تے اولی دو اورستموها درکلشو تاسو تا دلا پا فضل سرم دلا پا رحم سرم بما کنتم تعملون او سبب استاسو عملو سبب خوئی کنا اسباب شتا دے لیکن اسباب اگی کی چل نہیں اگی کی سنی خوا لکا دوائی خورا کنا چلا پا کی شفا نہیں ہے چولی نصیحت نرازی عمل کوا کنا چلے قبول نکی نو عمل کوا کنا وی اورستو موهای اولی وی میراس دا دی سر اولی تشبیح دور کلا اورستو موها دی که دو فیدی دی دیری بایی خمونگ تا باکی دا دو معلومی دی یو دادا چی دی که مخی دادم علیہ السلام حال بیان شو چی اغا اللہ جنت کی پیدا که ارسوم را وقت چی وان نبیت نراویستو نو دی وی چی بیسل رائستو او با کنا نو جواب داو چی اللہ وعدا کروی وچی زبا زمکا کی خلیفہ پیدا کم نو بیاوی خووی و تسلا دخل کو خلقو نبن دی کنا وی چی زمکا کی خلیفہ پیدا کاؤ بیا بیو تا جنت نخوو کنا داگی جواب داو چی زکی و تاو خوو چی دا اللہ تاسلا ترغیب در کئی چې د پلار نکدازه وګټه ښه ولې ترزن سړی چاته وي ترزن چې هغه خپل پلار نک جایداد وګټي کنه نو هغه ډیر قیمتي انسان ښه نویلیو چی دا ستاسو دا پلار نیکا زیده او چی دا زنه گواری لانر شی نو تیوی چی او رستو موها میراس دا تمیلاو شو دا دو علیہ السلام میراسو ورگا چی بیا مزی کوای خوا او رستو موها دا دا دو علیہ السلام میراسو کنا اگر بگڑی وقت تیر کرو یوان او دوی ما فیده با کدارا چیزا که و تمیراس ہوئی چی حسلا بلا کسبن میراس آگی تاوی چیستا لاس اخپا پی نئی خوک شوی داگازی پا مفتو که تمیلاو شی میراس دیتاوی نو دا جنتم چی ملاو شوی دا اللہ پا فضل سرخا دا پا عمل بانده نده امام راضی وی سوارت الیکم کما یسیر المیراث الی اهله دا جنت تاسو ته داسې درکړی شو لکه میراث چې خپل مالکانو ته ورکول شي عملیه سبب دې بما کنتم تعملون دا په یزي چې تاسو عمل کړو نو الله رضا شو او دې ګور ډیرو دینو کې ویلي یو ځلته نه سورته مریم کې به امر راشي 63 درش پیتم کے تلک الجنت اللتی نورس من عبادنا من کان تقیا اللہ وی دغا جنت تے منگے پا میراس کی ورکو وار چاہتا نگورے اگا چاہتا چیزان بچکڑی دا شرکنا علتہ مریم کی ویر سورت مومنون کے ام اتل سما کے قذف لها لسم آیات دا مومنانو دی بطن اے ذکر کلو ناخر کیوی چولائی کهم الوارسون الذین ایرسون الفردوس دا وارسان دی مومنان وارسان دی دا سشی دا جنت الفردوس الذین ایرسون الفردوس دا وزیز پمیراس کے ورکولی شکن ها دا حال ذکر شو دوارو فریقینو رنبی فریق اغاو چیغی خوش آلال اردو صد پرین خودو چی تاوست دروازی بندی دی خانا اور پسید مومنانو خیست حال بیان کو دا جنت اس خبر اگدی دا قیامت چی قیامت روزی تا دیر نمون آغستی جی خوا نو یو نم پکی دے یوم التناد دا آوازون الروز نو سنگو تا دا آوازون الروز وی نا تفصیلی دل تکڑے دے خوا جہنمیان و جنتیان بیو بل سر خبری کئی او سر دینا چی دیر اغٹا پاسی لبی پکی خوا دا جنت خوشبوئی ہوئی 500 کال منزل کی زی چیو سڑے دور بیارتا ہی کنا 500 کال اگتا با جنت خوشبوئی رسی کو جہنمیانو تنا دی بڑیر لرینو دی تنا رسی تغزی جدا جہنم تپو او براس اگوی 500 کال پا منزل زی خو جنتیان بتینا نی خبر نیو پلا خود مرا پاسی لده پاکی خوا ابل پلا یو بل سر خبری کئی با قیدہ یو بل ووینی یو بل آوازو نباوری بغیر لوڈنا بس دغا سی بی برای راز داو دا اللہ شان دی خوا دا عقل نبار دا زکر دا قیامت طولی خبری دا دنیا نا خلاف دی دل او جی فاصله جوړ شي بیا نه یو بل ویني نه اوري اول ته کې بسره دي نه ګور پنا دا اصحاب الجنتي आवाज وو کې جنتيان اصحاب النار جهنم يانوتا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا شان دازي ډېر لوی خبره ده کنه ها چې کله خبرې له قران عظمت ورکی اغټی نو ان راوړي د دې لپاره سپیر پروت ته ها شان دا دې چې یقینا امون تمونگا اغا چې وعده کړی او مونږ سره رب زمونږ حقا رښتیا الله چې دنیا کې مونږ سره وعده کړی وکنه قران کې ډیر ځای چې فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذوالعذيب نو یو چې مونږ خو هغه وعده رښتیا مونته چې مونږ سره الله کړی و نو یې جهنم یا نو تاسو ته ویم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا نو آیا مونته تاسو هغه چې وعده کړی و تاسو سره رب ستاسو حقا ستاسو هغه وعده رښتیا شو چې مخکې ذکر شو چې ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء چلا قران کی ویلو سورته اعراف کې چې کوم خلق له قران تکذیب وکړ لوی وکړه راغی ته اسمان دروازې نشي پرانستې نو څنګه رښتیا تاسو ته دروازې پراننستي اذاس نور چې کوم وعده وی کنه چولایک اصحاب النار هم فی خالدون دا ذکر شیو کنه قالو نعم الذو سوق دروغ نشی ویل ابوی جهنم یان چې آو هغه وعده مون سره چې شیو هغه رښتیا شو چې دی دا وی کنه ملائک بور پوری خان دی رضا سوک ملک دی مؤذن سے وہ مؤذن سے وہ تاواز ور کئی او صلی اللہ تعالی علم دے چلا سوک دے خواہ مدارے کوئی چہ ہوا ملکن یسمعو اہل الجنت والنار تا سوک ملک دے او خدای ولې زمرا आवाज ورکړې چې جنتیانو ته هم اوري او جهنميانو ته هم اوري ښا زمره جهير الصوت ته دغه حضرت عباس ته اعلان وکي اعلان کوونکې فاذن مؤذن اعلان وکي اعلان کوونکې بينهم پمیان د دروازو کې ان دا خبره ضروری ده غواړې ښه یو ضروری اعلان واوره دواړو ته وایم اللعنت الله علی الظالمین شان دا ده چې لعنت د الله دی په ظالمانو ملائکم په لعنت وایي چې مخکې تیر شیو اولئک لعنهم اللاعنون دا ځاځي کنه دنیا کې هم په لعنت او آخرت کې هم په لعنت او ظالمین یې ذکر کنو ظالمین خو ډیر مبهم لفظ دی چې ظالم خذل تمونګار چاته وایو دلته کچې ځان سوګلال به کومړکی چمچکې مړکی پلې وی ظالما ارس چلو کو پر پرکه مړکی او یاد داسې معمولی منګه کومړ کی رحل کوئی ظالم داسر دا خو موږ خدای کا رضا ظالمان بیا دی الله وینا تا نور ظالمان دی الذين كسان دي يسدون عن سبيل الله دا غیزا کار دی په دنیا کې دا غیزا ډیوټی دا یو معنا لازمی منکیگی بنزیگی دلہ دلارنا بالکل قرآن لنرازی توحید و سنت لنرازی مرکز لنرازی خو خبر دی چپلانی دے کے درس کیگی و توحید و سنت بیانی گی از قرآن ترجمہ پا پختو جبا کیگی دیر آسانا لیکن یسدو نان سبیل اللہ دا بدبخت چیزی کنا دا بدقسمت چیزی کنا دی ناراضی او عن سبيل الله. اذه معنا متعدي منقي خلق تلذذنا فخبل سکے چې څوک راځي نو اغي ته وي چې پوشي چې زه سره حضور قران دې په لاس کې نو आवाज پیو کې چې چته دې چا وی ټاپو ته زم مزه وي یارا واو ځان خرابې وي ځان گمراه کې وي اډی ری بدی راځي وته وي ها نور وس پینه کیږي نو یسدو نان سبیل الله خلق منی کی ذا اللہ ذا دیننا ذا اللہ ذا قرآننا نو سوال پیدا شو چی ذا دی زور دے ذا دی اقتدار دے چی پلارو کی او پر اوڑنو کی اولار دی او پر چوکنو کی اولار دی او خلق منی کی ذا دیننا نا دا غیز سو زور دے اگی خو دنوڑے دے پارا بلتا لاسنی سی آو ایو تمینت کئی چمخی لورشی چیر تا خو سکا لیڑو آرا کتو نکو روج تیر شو اختر تیر شو دا پتماو ما چی دی ما سر لاس ملاوی نو ما لاو پدی ورغوی کی سکی دی گورو تا دا ولی سچل لی ملاوی نور کلواتا دا سنکولو روجه کې به یم سراوړو اختر کې به یم سراوړو دا ولی څه کال څه چللې دا دا خلق دي چې دا خلق جیبونو ته ګوري دا خلق لاسونو ته ګوري او دا خلق توبه توبه کاروبارونو ته ګوري او د دې لپاره سکاري نشته ده خو بار ګرځي را ګرځي په دې بازارونو کې که چرداسی او غوڑ سره هاولی دو از دم رو کی خلق دیخوا اللہوی دیس چل کئی دیس خلق بزرنو کی شکونا وردی دا قرآن پا حق کی توحید پا حق کی او دا بیانو نکی ورے خیال کوئی دیری فتنی پیدا شوی دی او یا دیر لوی فتنی دادا چی قرآن وی او خلق مشرکان کی او اولیاء نمانی خیراتون نمانی دعاگانی نمانی قرید اغی خلق نظان بچ کے ویبغونها عواجا ویبغونها عواجا او کوشش کی پدی دیر سیدین کی دکو گوالی یہ لکا پرید سکے دیکی سج نکتی رو باسی نو اغا روح دین اغا حق دین یا خلق و تفضا سی رنگ کی خکارا کو چاگیل اوس نفرت وردی نو حق پرستو در دیر پا بد نظر سر گوری کچر دا قرآن درس اوری دکا اوس خو پا کسو کے پا کورنو کے پا بسونو کے پا ہر زی کے خلق سر کارو ندی او قرآن اوری کنا نو چی واوری نو طبیعت ډیر خراب شي یارو یو بس چې چتا زینو وي دا واد برا دي تمانا کی امام راضی ابغونا ای وجا المراد القاء الشبهات والشکوک فی دلائل دین الحق ذ حق په دلائل کې توحید په دلیلونو پایاتونو کې ولا شبهات پیدا کی چې دا آیاتونه د مشرکانو په حق کې دي او وګورئ دی په مسلمانانو چې سپان کوي نو بس خلق نفرت کوي نو یبغونها عواجا یبغونها عواجا دا غو مثال لچې یو شاګردو دا پسته وو او پسته پستر ګولوندو ښا دی شاگرد و لکل سراوڑو کل غوخا کل دالو کل کنا نیوزلی و لماستراوڑو ناغوی دا صدی لکل ویدا ماستری ویدا سنگ دی ویدا تک سپین دی وی سنگ سپین دی نوی لکا بطخا ناغا نور پریشان شو ویدا بطخا سنگی ناغا شاگردو لگی دو دا لاسی و تداسی کونٹیل کو ولی دا بطخی اغا غرائی جوڑو لکنا نو لاسی و تا کونٹیل کو اتراک ویداسی نو اغا ویدا خو بزما مارے کیون خلی دا خدا سی کاغا و گدا دا بزما مارے کیون خلی دو سغسوی دیسوی دال لنو خوا یبغونها ایو جا دماستونه و تا بطخا جوڑا کلا دال لدی ظالمانو خوا دا حق نا باطل جوڑی او دا توحید نا ولا تحریف جوڑی او شکونا شبول شبهات ورطا چی دا ظالمان دی خوا اپٹکی والی اتصبی ورسری خلق پی دوکا کی گی کتر دیر وی چی دا بیدتی دی دا سخاتی دی دا خیرات خور دی فاقی وی استادان تا بایی بد نوی کنه گورد دا خمون ور پس من دونه که پینزو وقتا ادا خودمونگا مشران دی گورو تا بس پا دیه گتلی دنو خوا پا سپین پتکی او پا تور تسپو او پا سپین لوی لو کرتو پا دیه گتلی دنو خوا یبغونا وجا وهم بالآخرت کافرون عزیو قیامت نمانی ولی ذکر دی چی سکین دو دنیا دو پارے کئی منزنم دنیا دو پارے کئی سبقنم دنیا دو پارے کئی خد دی جو آخرت نا کن آخرت خواہ سوکمانی چی غص عمل کئی نو دے قدی چی اللہ با دی عجر را کئی نو پا آخرت کی بیرا کئی نو پڑیر سخت ضرورت کی بیرا کئی عزیو این از من دلتا ضرورت تے نو چی دلتا ضرورت تے نو قیامت تے ونما نکانا اوم بالآخرت کافرون و بین اوما حجاب دو گورا اغسوال چی او پا لخمونگا وری دلی دی چی جنت و جہنم یند کٹیر لوے پاس لدہ او بل پلاغی او بل سر خبری کی آوازو نکی دا سنگا چل لے اللہ یو بینہما حجاب دا ٹک دا چپ امیان دا جنتیانو جہنمیانو کی دیر لوی دیوال دے حجاب دے دا امت انو مغستیشی او صورت حدید کی براشی تیرا دیار لسمایات کی فضوربا بینہم بسورن لہو باب دا جنتیان او جہنمیان چی روانی روانی روانی او چورنگی تلانی رسی دلی اسپتال چورنگی تا ندق قضی چورسی نبت دیوال بوالی شی نجنت بتی نپٹ شی ادیت وی چی ها اپا لزے ها کڈو مڈو تزے خوا ابل جہنم دے کا نخا لیکن اگر دیوال کی بھی دروازہ پری خو دیشی چی دا غین با سر خبری کئی کنا ادا خو دنیا دا دی عدد تے خوا چی خوا پا گنٹو گنٹو ناس تباو کی اچی بیا روز خطی گی نا دروازہ کی با دمر نا اولالو کی چی دا غین ام دیاتو دا دنیا کې دی عادتو ها نو دا زیبا دا غی دروازه نه خبر کی بسور له باب الته سور و طویلی و دیوال حجاب ازلته داویل او سوال پیدا شو چر کلا دمر لوی حجاب دے نو دی څنګه یو بل سره خبرې کوي او یو بل ویني امام راغب وی چلے سیونا بہی ما یحجب البصر د دې حجاب نه مراد هغه نه دی چې د دې یو بل تلیدل منی کی نه رزل نه منی کوي خبر نه منی کوي وَإِنَّمَا يُعْنَى مَا يَمْنَعُ مِنْ اُصُولِ اللِّذَّةِ اَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى اَهْلِ النَّارِ وَعَزِيَّةَ اَهْلِ النَّارِ إِلَى اَهْلِ الْجَنَّةِ دا داس دیوال لے چلی دل نما نکی خبر کول نما نکی آوازونا نما نکی بلکہ سما نکی داما نکی چیز جنت لذت جهنم یانو تن رسی د جهنم ور او تب جنت یانو تن رسی در دې لپاره حجاب دی ښه د خبرو نه حجاب نه دی اوس وی چې دی دیوال چې کوم بر ازه دی او داسې دیوال نه دی د بلاکونو دا ښه او چلی شم پورا نده اغا دنیا دا تو دانوی چی دا دیوال لی تو ای چی دا دنیا غزمکا دا چی طول مخلوق پی دا پاس او سیدو اغی برا زیتا اعراف ہوئی خوا پا غیبان سا خلق ناس دے اللہ دا غیب بیان کئی فالل اعراف رجالن د دغې دیوال پوچت ځای باندې سړی ناست دي زه چې رجالون وی نړوم خوشه ښه ځکه خلکو پکې ډېر اقوال ذکر کړي کار څه کوي خو بد رجالون نه زموږ اړه خوښه نو ځکه قرآن چې کوم ځای رجال ذکر کړي نو مراد ته نه حق پرستی مراد ته نه جنتیانی یعرفون کلم بسیماهم اغیب پیجنی هریو لران جنتیان و جهنمیان و پیجنی بسیماهم پخپل و نخو نشانو سران ولی دیو خب سنتر کی ناس دیکن اخا دیتا خود دوار اخکاری ادق قضی که خوبی اجودا کیگی نو چې په لروانی غوم پیجنی چې ځدی په لرازی نو دیوم پیجنی اریو پیجنی په خپل نو خو نشانه سره د جنتیانو ځان نه خې نشانی دی سپین مخونه پړقېږي لاسونه او ځاګه سنور رڼاګانی وای او انور چی کنا دا غي تور مخونه زیر استرگی او دا ناکارا او بیادا سی چکم صورت مومنون کراغلی و چواهم فیها کالحون چنگ خلی دا خال امیدی کنا خا تورمخونا زیر استرگی چنگ خلی دا بر جهنمیانو حالی بسی امام دی نور نخی نشانی نشتا دا قی نخی نشانی دی نو خا و دا اعراف والا سوک دی نو اقوال تاو گورا یو قول دا دی وی نبی علیہ السلام تیمان صوب کرو چی دا اغا خلق دی قتلو بماسیت آبائیم چی دی پا جیحات کی شیدان شویو و بغیر دمو روپلار دی اجازتنا دا مجاہدو خواد جذبه کې راغلی وو نو د مور پلار نه اجازه توا نه وسته او لړ پیزه جهاد کومه وای ته به جهاد وکې که نه ته به جنت ته نه ځې ډېر وخت تاله به خدای سزا درکوي چلار دی کوي و بالوالدین احسانه مخکې حق دا دی نبی علیه السلام ویلي چې څوک به ته راغی چې زه جهاد کې شریکېږم ما لڑیر خوان را کئی او گو رو تا دیتا جہاد ہوئی چطوی ما لخوان را کئی دا جہاد دا سڑی دا طبیعت شے دے کدا دا اللہ فیصلہ و حکم دے نو ایدہ گا حلق چی دا مورو پلار دی اجازت نبغیر جہاد لطلی و مرشو نو خلقوی شهیدان شو الکه شهید بغیر د الله نه بل څوک نه پیژني اچھا ته به شهید نه وای خو د اسلام نه څوک خبر دی یار دا خو یو خبر نه ده شهید نه جنتی وته وی د خدای ولی وته وی قبول شوی وته وی دا ګوره د غیب خبرې کوي پیغمبر د صحابي په حق کې وای چې دا نشم ویلې چې دا جنتی دی زه دا ویلې شم چې دا تمر ګراغه و انی ارجو له الخير بس زه د پر امید د خیر ساتمه بس کوم ته د اجازه نشته چې زه ته جنتی وایم نه توبه توبه وګوره صحابه عثمان ابن مزعون ادا وسو دي دا وسو بدتيان مشرکان گندونا نجس اچی مرشی وی جنتی شو توبه خدای تو ها دویم قول دار ابن عباسنا چه اولاد الزنات چه غپلار نی معلوم پیدا شوی نو یغت امراد نو اغیت سو گناو بس دا اللہ شان دو ایدا بھی انخام درہم قول درہم چی قومن صالحون فقہا و علماء دا نیکان خلق دے فقہا و علماء دی او دغا دے اللہ کی نولی دی چی خیال کوئے خوا حسن بصری مجاہد داوی خوا ابن انباری وی الذین ماتوا فی الفطرت فی الفطرت علی فطرت دا خلق دے چې د فطرت په زمانه کې مړ شوی وو چې عیسی علی السلام نه پس تر نبی علی السلام تر راتلو پورې چې دا زمانہ وا هغه کې مړ شوی دی نو هغه بدل تناستی دویم قول سلورم دار پینزم چه اولاد المشرکین دا دا کافران و مشرکان دا ماشوان چه ملکی گی ویدی با دا زین ناستی دا قول دیر مناسب دا چه چاکڑے خوا بل قول دار چوی هم قوم علیهم دینن دا آغا خرد چه خم و منان دی و قرضو نو پینو اللہ وی تاسو دواز اکین ہے تاسو باین دخل کو حقو نا دیخوا چسو دا پیسلی نیشوی نو تاو جنت تنشیت لے قرضداری دواز ایناس تی پٹوارہ باندے ابو مسلم اسپہانی وی چہم ملائکتن فی صورت الرجال دا ملائک دی خود انسانانو په شکل کې دي دا غلط نه است پور په دې ټولو کې بهتر قول هغه دی چې عبد الله ابن مسعود حذیفه ابن عباس امام شعبی ضحاک ابن جبیر دی وي چې هم قومن استوت حسناتهم و سیئاتهم دا قوم دی چې د دین نیکه او بده یو شان شو ګورو ته حسنات او سیئات یو مر شو نه په حسنات یو ده پاسه شو نه په سیئات یو ده پاسه شو بلکې سواء برابر شو دی بدا ز ناس تی بیا ارسه چې کوي قرآن دا ذکر او که استخاره کوي فلا تفترا خو دی به جنت ته وعلى الاعراف رجال طاغوچت زید دی حجاب باندی سړی دی چې په جندل بکیار یو لرا په خپل نه خو نشان او سره ونا ذو اصحاب الجنه دا اعراف والبا اوازو کی جنتیانو ته د مبارکه پیجنی بے کنا چی دا جنتیان دی نو دیده نبو علم بارکی ورکی خوا ان سلام علیکم چی مبارکی دی پتا سبان دی سلامتی دی پتا سبان دی دا اللہ طرفنا یا زمونگ دا طرفنا سلام قبول کے سلام علیکم اس سوال پیدا شو چی ٹک دا دیخو اپی جنگلی کئی دیبا جنتیان تا مبارکی ورکی کنا و دا دیس حال لے دا دیس خبر دا نو لم يدخلوها هم يطمعون دي تروس لا نه داخل شوي خو په امید کې دي هم يطمعون بس چې تمه شته نو بیا به داخليږي ها څنګه الله نه چې څوک تمه ساتي کنه هغه نه محروم کوي او قرطبي وي يطمعون په معنا دې يعلمون سره دي يعني يعلمون انهم يدخلون ذي تخيلم ذي مونغ بجنت تدو والله رأل ذي ذي كزيرا کرده نو و ذي خوبا بالکل جهنميانو تنگوري يو خوبا تنجريگي ديرا يو خوبا تنجريگي ولی چې داس سړی تا وګوري بیا وتعالى خوب نظر دی چې تور مخونه او دلغه خونه او چنګ خله نو دی وو ته په لاسانه نګوري وکړه کله باندې خیال نینو نظر یې په لواوړی کنه فیزا صرفت ابصارهم کلا چې واوړی سترګې د دې به اختیار تلقا اصحاب النار پترب زو جہنم یانو قالو چغی وکی ربنا اے رب زمونگا لا تجعلنا مع القوم الظالمین مونگا مرگری نکی تدی قوم ظالمانو سرا پنا بغواری چی رب مونگا تنو ساتھ خوا دا سوالنو وزی قبلی ہی کنا خوا ونا دا صحاب الاعراف رجالا اواز بو کی دا آراف والا خلق رجالاً دا سی سڑوتا یارفونا هم چی پیجنی بے بسیما هم پتا غیخپلو نخون شانو سران دا سوک دی وی رؤوس الكفرت دا کافران و غمشران سرداران افسران جرنیلان کرنیلان داو کنا رجالن خوی پیجنی کنا قالو و تبوی چی از ظالمانو ستاسو آغا ڈلی سشوی پا دنیا کی ستاسو آغا مالونا دولتونا سشوی پا دنیا کی چی تاسو پی ڈیر غرور کو تاسو پی ڈیر لوئی کولا چی زمانگا استا جت نشتا دیم ناغا سشو چی وہ سروانی جہنم تا اگر مالونه سو شو لخکر سو شو اگر پارٹی سو شو اگر تنظیمونه سو شو ماغنان کم او بای ماغنان کم جمعو کم اس پیدا در نکلا تاسو لرنا دی پلو لخکر و پلو ڈلو جماعتونو تنظیمونو وما کنتم تستکبرون او اگر چه تاسو بڑی رلوی کول پا دنیا کی اگر دی کنا تدکبیرون سوانا دا حقنا مخڑول او حق تسپک قتل او حق پرست تسپک قتل دا معنی نبی علیہ السلام کڑی دا چیو تن تینا تا پوسکو نبی علیہ السلام نا چی بمون کی خواری ہوئی چی زمان جامدی دیر قیمتی و خیستی او زما ز سر ټوپه وغیرہ دي داسې زما پیزار او هر یو بل سره سیالی کوي نو اعزا او تکبر کې راځي نبی علیہ السلام وینا ان الله جمیل یحب الجمال الله په خپل ډیر خاسته دی ډیر زمره خیوا کوي چې اخلاص او هغه محبت ساتي د جمال والا او سره د خایس والا او سره د حسن والا او سره چې څومره څوک ځان خاسته کول شي او وسرسي نو الله رب العزت و سره محبت ساتي چې ته زما مرګره ښه زمام حسن خوخ دے استام حسن خوخ دے داو ان اللہ جمیل یحب الجمال ادا گندونے نی خوخو یا خدای تو دا پشمونے نی خوخو دا خیری میری یا نی خوخو یرد مشرکان تا جو گو رکان تا بھائی جی پکال کی دی چرے پزان لوٹا ندارو لکھا نترخا انا خواگا دا سی ظالمان دا دی مخونو نیری چانگی گی نبی علیہ السلام وی تکبر ستوی بطر الحق و غمت الناس چی دا حق نا انکار کئے او حق پرستو تسپک کوری چی دا دیتا تکبر وی خوا وما کنتم تستکبرون تاسو بسمر خاندل وس قران په خپل تفسیر کوي د تصدق بیرون تفسیر کوي چې دې څنګه تکبر کاو دې ځاسه کاو ها اولا الذین دې به په حق د دغه صحابه کرامو کې چې کوم بکی فقرا او مساکینو بلال شو سلمان شو او صہیب او خبیب او دا جزان جزان نذیب وی اها اول الذین دا خلق دے ماذا دے وہی اعراف والا دی متکبرین تا اها اول الذین ای ذغذی چروان دی جنت تا دا کسان دی اقسمتم چتا زب سوگندن کول غروت قسمنا با کول پسو لا ينالهم الله برحمه چوربنکی الله دی تا خپل رحمت او خپل جنت دی تا ګور او جنت تا ګور دا جنت لایق دی په خورو کې ناس دی ګور تا ډوډې نمومی او گیتګی دی پته ان لګی چې کوم ځای نه راغلی دی اصل نسن دې معلومه ا زیله واخله جنت ورکی معزز خلق محروم شو مقامی خلق محروم شو تازو بزی دی پور دا خاندہ کول دا تکبر دی توی خوا بطر الحق و غمت الناس احاولا اللذین دا کسان دی دی با قسم کو چک دی جنت تلار تو گورو دا مانا کی روح المانی چه هاولائی کی چاہتا اشارہ دا اشارتن الی قوم مومنین الفقراء کبلال و سلمان وغیرهم قرطبیموی الاشارت الی ضعفاء اہل الجنہ جنت تا خوب دغا خوار خلق عجزان خلق چې دنیا کې پارسنیم ګړیو جامع دې جامع په شان ته نوا توبه خدای ته حضرت عمر رضی الله عنه په کمیس کې اتلس ټکیو اتلس دې توبه او یو ټوکې پکې د سرمنیومو هغه جوړو چې خلکو گزاره کوي دنیا کې ډېر دا جزای ژوند تیر وای ضعفاء اهل الجنت الذين كان الكفرة يحتقرونهم بالدنيا چې دي کافرانو باندې ډېر سپک کړل په دنیا کې نارف والا وتوي چې هغه خوا غزي لاړو اتاسو بقسمونه کول چې لا ينالهم الله برحمان وبنرسي الذي تقبل رحمت وربنك الذي تحبل جنت الکه قسمونو کفاره ور کیخه قسمون او مات چو وز با کفاره ورکوه اقسمتم لین آلهم او ایلی شو اغیتا ادخل الجنتا چیزه داخل چه جنتا دا نور خلق نمخ کی مخ کی زکر نبی علیہ السلام ویلیو چه فقرا چی دی کنا دی با دا نور خلقنا پینزو سو کالا مخ کی دی جنتا پینزو سو کالا انو ای حدیث کی خرازی چه نبی علیہ السلام ویلیو چه انا اول من یفتحو زا اول اغا بندیم چه زبا دا جنت دا گیٹ چابی کلاو ما تالا کلاو ما نو ایٹک دا کنا اگا با دادی فقهاو مرگری فقراو کنا اگا با تالا کلاو کی نو اگا او دی بیو زیلار شی نو بیا با نبندی گی خوا چاہے کلاو کی کنا بیا با نبندی گی دا رستو خلق چی بیازین و کلاو بپروتی کنا و تخا دا دی شان دن دا اللہ زورنا ورکی دی خلق و تخا چوگر آتا چور بگی خاندل او تاسو چی سپک گانل ناغی دا نورنا پینز سو کال مخ کی جنت تلالو ادخل الجنت دے داخل شے قیل لهم خدا و سردین داخل شه جنت تا نبا یری پتا سباندی اگا یری ختم شوی دنیا کی پات شوی ولان تم تحزنون انا و تاس غم جن شه پتیر شیو مرد دنیا پسی چگنی دا سوال کوئی دا خدینا چی اللہ من بیا دنیا تا بوزی نا نا نا اخو تحزنون والا خلق دے اغیب دا سوالو نا کئی خواه اخری آواز داو گورو پنا دا صحاب الناری چلال کنا اوسو عزیز و ریتشو نتگیشو نوز جنتیانو تا آواز کئی آواز بو کئی جہنمیان خلق دریر سخت پو جبان دی روح المانی وی فی الآیت دلالتن علا شدت عطشهم یار ډیر ته کې شوې ده توګه دا ستند په دنیا کې نو ښه دا ستند په دنیا کې ونه خسرې بمړو نو لته همرګ نشته کنه علا شدت عطشهم او نهایت جوعهم لوګه او تند دا غیته ده د نور څوک نه خبر ښه لوګه او تند دا جهنميانو ته ده دی باوازو کی اصحاب الجنتی جنتیانو تا پی جنی بیخو آو دنیا کے وہ سر یوزے پاتشیون گردی دلیو یوزے روزگارونو یوزے کی غم خادیوا آو یوبل سر گاون ڈومو او اصحاب الجنت اصوی ان بیار آگئے دیر علوی خبر آو ان افیدو علینا من المائی چراتوی که پا مونگ باندی او با خیر دیره نا یو گلاس من المائی تولی نوارو لگی او بغارو چی دا مرائی پی لمدکو رو جماعتا کو ان افیدو گور افازستوی او برا توی دل دبری نئی کنا نشارتو نصر معلوم شوا چی جنتیان با دیر بری او جہنمیان با دیر خکتای ذکا افیزو پا دی دلیل لکھا راتوی کے پا مونگ باندی سعوبا او من ما رزقکم اللہ یا غصیدونا چا اللہ تعالی صلح رزق در کردیم او من ما ذکاوی چا داغی خو حد نشتا اخو دشمار شئی نده چکن امونگ باوی چا مالتا امونگ باوی چا سیوان امونگ باوی چا امونا و جامونا نا نا مما ډیر شي مما رزق او یو ځانت نه راواچ وینو مما رزقکم الله نو ګور دا په منل وای باندې عطف دي او ذا افیزو ذلان دي خو دی خواخ نه دی په دی باندې دی وی د افیزو لاندې نه کیږم د افیزو لاندې خو بزی راتوي کې نه خو بزی کنه رزق سو کراتوي نو مم رزق کوم هغه سره نه لګی نو مونږ ډیر مینت وته کو واغو نه وی د افیزو سره نیم خوشاله نو بس دې کې به یو بل فعل داسې مقدر منونو ښه ابدای چې او القو مما رزقکم الله را ورځه کنه القا یلقی القا ته ویل شي ښه دلته مفسرین قرطبی وی فی هذه الآیة دلیلونو على ان سقي الماء من افضل الاعمال دي آیات کې دلیل لپاره دی باندې چې مؤمنانو په اعمال صالحو کې اوچت عمل سده او بور کول کرو یکی که کو یکی چې اوسړه ته وی چې او ګلاس برکا واخا الحمدلله شکر دې چې زده دې ثواب او اجر مستحق ګرځولم یا رضا خوبستا شکریا دا کوما ذکا اللہ وی چه جاننمیان بنور سنو گواری خو ببا گواری گورو دا دیر لوی عمل فاللہ دی اغی بنتیان تا ہدایتو کی چگی چالا گلاس و بوم نور کئی دا سی خلقشتے دنیا کی خوا گورو کم علم راشی کنا او اغا دشپیت تکی شوی او اوازو کې چې ایرا لګي او براوړې حدیث وي پیدا مې علم خو په خوب کې خبرې کوي زمره ظلم نذیب او موي چې موږ جنت ته ځو ته او مې مرزقکم الله قالو او بوي هغه جنتيان چې دا زمونږ په اختیار کې نه ده او ولید الله طرف نامه نشوي دا زبرنا پابندی دا زبرنا پابندی دا کدا پابندی نه وکنا واو نو مونږ ته الله اجازه کړی چې څه کوي نو هغه کوي واو نو مونږ ځکه کول شو چې وبراوالو او تاسو ته درتوي کو چې وبو ته ونی ځای لاسو یا لوخه ته ونی ځای وبدارلې یا خلو ته ونی ځای صفاو بودی کچره به کې نشتا او یا تاسو ته ودرو ورځو چې 19 وته جالي امه ودرلا او موږ بالکل لا او وکیو مو ته جنتیان فق خلق دی چې څنګه دنیا کې به په خلقو زړه سوځي دا رحم به راته په اجزانو غریبانو به ترس راته نو هغه تلی کنه جنت ته نو په جهنميانو باندې هم ترس راځي نو یې دی وای چې وبدرلې نو چې هغه لورسینو هغه با حمیمی یا شیدلیو په وای ادی وو ته وی چې مې ویتا او دې سیوتا او دې اندوانې ته جوړلونی سه نو چې ورسینو ما زقومی جنتیان وو چې دا زمونږ د اختیار نه بار ده زمونږ په اختیار کې خدا قوخه چ مونږ ستاسو نه وبمنه نکړي مونږ ستاسو نه میوا منی نکړه اوس چې هغه تاسو له ضرورت نه بل څه ته جوړ شي او دا دقه شیو الله تاسو له سزا درکې چې تاسو له الله نعمت را لېګلې او توحید او سنت وګوراته اخو ز رحمت او بوي اخو می وی وی چې تاسو ته ضرورت نه زقوم ته نه جوړ شو یا خدای توبه ظالمانو تاسو د الله د توحید او سنت په دنیا کې دښمنۍ او خلاف کړو نن وتاوس توبه ملو شي نن وتاوس ته میوي ملو شي زه سوزا پکې ها قالوا وان الله حرمهما یقینا چې الله منع کړی دي تحریم او تحریم نه ده جنت کې تحلیل او تحریم نشته او دنیا کې پاتې شو چې دا حرام دی او دا حلال لیکه دلته لغوي معنا ده الله بن کړی دي نو موږ سوکو حرام کړی دي بن کړی دا دواړه نعمتونه په کافرانو باندې ګورو ته دلته بیا تفسیر کوي الته د ظالمین تفسیر کړو چل الذين يسدون عن سبيل الله يبغون عوجا 45 کې او دلته د کافرین تفصیل کوي ها دا بدبخت سوق دي چې دی باندې الله د جنت نعمتونه حرام کړو ا دې او تویلو په سورته مائده کې نساء کې چې مَن یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه چا چې شرک وکړ الله سره الله په خپل جنت حرام کړ نو جنت سمانا د جنت خوراک سکاک د جنت نعمتونه مزي هغه ټولې په حرام کړ کړن ها کافران سوق دي الذين اتخذوا دینهم لهوا ولعبا ذس خيچ واستبه زخه هغه ذات ګورمه او توی چې دا کدا بیلډینګونه لري شو د مخینه پلازی نو هغه زو تا ګورم ا په ډیفنس کی دیو ها کلپټن کی دیو دازی کنه داغه کسان دی چې نیولې او دین خپل لهوان ولعبن لوبي او ټوکی سم مطلب هغه دوه مطلب دی چې نام کې تیر شي یو ښه مطلب دا دی چې لوبې ټوکې کولی او ادا زمونږ دین دی ادا زمونږ ډیر خوږ دین دی امونږ په دې باندې خپل ژوند تیرو امونږ په دې باندې خپل مال لګو خپل او دا زمونږ نه څوک نشي راستي وي ها لکه دا سدي دا عرس شریف ورګه دا میلاد النبی هو ها دا ست دین دی دا دین تاله چارا وړو لهوا ولایوان دا چاو دا اگست دی او دا جشن دی او دا د عیسایانو اختر دی د عیسایان نه دی د ټولو دی مړه اسی عیسایان ایسی بدنام کړی دی لهوا ولایوان دا ست دین دی ګور دین لہو لعب نیزین جوڑ کرے دے خواہ لہو لعب نیزین جوڑ کرے دے لیکن دو اس پنی نا ادھا تامبین چکالے جوڑ کے او بو لور کے دو سرو درو چی دا اس پسو بانے تولا دا او گو رو دا اب دے نرخ خرس ہے تک بنا اوٹی خلق دا با جہنم یعنی خواہ چی دنیا کے ٹول وقت پدې تیر کړو لهوان ولعبان دیم معنا دادا دیم هغه خلق دی چې نیولې دي دین خپل چې اسلام دی د اسلام نه څه جوړ کړی فوق توبه توبه د اسلام نه داسې شی جوړ کړی چې په نه پیژنې ښا چې دا څنګه اسلام دی دغه خو مخ دے اسلام پشانت نہ دے سر دے اسلام پشانت نہ دے کنا اس دے اسلام پشانت نہ دے اسلام ورتوی لاون ولعبن ولی جمی دے ما خامو ندی اوصل ویختے دیم تا دین دکھا ادی کی ثوابو ندیم تا دیکھو او دغسی بدعات تی دعاگانی دی خلاف سنت ذکر ندی حلقی دی خلاف سنت ختم ندی د کجورو اډوکی دی ګوره ګټ دا فکر را لهوان ولا ایوان الک داس دی دا وی دین ندی د اسلام ندی د اسلام کم دیو پیغمبر او صحابه خدا نو راوړ کنه دا چې ته د بل زینه براغلی دی یونان نه دغه زینه براغلی اسلام خدا ندی اسلام خو توحید دے عقیدہ اسلام خو من دے زکاة دے روجہ دا دا سی دو ندی ادا تاو چی سجور کرین دا خو اسلام ندے لہوان ولعبان گروت دې یاد کړه در دې لپاره چې بس قران خدا سي دي چې تا ته په وخت په خپل وخت کې خلق خي چې دا خلق ده دا ولي دا کارونه کړی ځکه وغرتهم الحیات الدنیا دا دې دنیا لیونی کړی دي نو بس چې دا پیسې به څنګه راځي جیبتا دا په دې طریقه راځي چې ته به په منبر باندې اوه چیرونو نوی خلق پیدا شو نوی وخ راغی نوی کارونه شروع شو او خود منگا استاسو با اغا زور امام او زلی تراوی سنگا منگا دمون منو تاویزون منو اولیاء کرام منو داغی کرامت منو کرامت نخا کرامت داغی کرامت منو امونگا دعاگانی منو مونگا خیراتو نمنو مونگا ذکرو نمنو او کن دعوائی چه دا خلقو ضربانده بیا شک نئی خوا دا مخکن دا خبر واضح که چه دا خلقو بیا ضربانده شک نئی چه گن دے مسلمان دے او چه غی خیقین راشی چه دا اغا چکڑ بیدتی دے او نو بیا تا گورکا نخوا کتا په یو کال کې ډاکټر نو انغستو هغه سنومې په لیکلي هغه ډاکټر بواله کنا ډېر پاس بیا ور پسې و کورونه والے بیا بغاډي واخلي تا خلار کلاو کړه کنه ځان تخا چې تا وی چې مونږه ارسو منو بس وسو تا وکی ده ها وغرت ام الحیات الدنیا دا دی دی دنیا لیو نکلی دی دوکا که چولی دی دی جون دا دنیا اللہ از خپل خبر کئی چی دا دی حالم واوری دا از زمان خبر واوری فالیوم ننساهم کما نسولقا ایومهم آزا اللہ وینن مدا سکلل لکا یوشی چیر کیم تشبیه ورکلا نفعل بهم فعلا نسیان زو سره داسې کار کوم لکه دیو بندن چې سوشي ییر شي دی بس لار پاس نو پریمه خو دل په جانم کې همیشه د پاره وای یا نن ساوم پریمه خو دل محرومه لو ابونا د رزقنا او چې ورته زو بداس روزی نه سه پښمنه پکې نه ښا نترکو محرومینا من الماء والرزق الذين محروم اكلها ذاولي كما نسوا لقاء ايامهم هذا بس جزاء من جنس العمل جسنگ ذیکڑیو ناغه سو سره ماو کڑو دی زما دین ير کڑو کنا کچا بوت یاد کو ضرور دین دغا نه داسکه دین دغا نه دی داو تو ځان نه دین جوړه او نم پک دی چه دا دین ده ادا حق ده خواه نزیبو تا غصه کولا چه دا تگم رها شوه که نخواه تبد رها شوه که نخواه تالیمان نمانی اللہوی کمال نسول قایا سنچ پریخه و دی ملاقات در وزیخ پلی چه دا ده او گورا اصل علتی او گورا وما کانو بی آیاتنا یجحدون دا نئی روی قرآن خواه مرض دا ده او دی زمان پایاتونو بانده انکار کون کی او دا آیاتنا تفسیر کئی چه بکم آیاتونو بانده انکار کون وَلَقَدْ جِئِنَاهُمْ بِكِتَابٍ اللَّهِ مَا رَوَلِو دِیتَ دنیا کی کتاب دا اللہ رَوَلِ دے جِئِنَاهُمْ اللَّهِ زانتا نسبتو کو نا دا اللہ اعتماد دے په پیغمبرانو باندې په ملایکو باندې چې جبرئیل را وړ دي محمد صلی الله علیه وسلم ته ور کړی دي نو زه هم چې دي کې غلطی نشته او خطایی نشته او دي کې تحریف نشته دي جئناهم دا د قران د تصدیق لپاره وي چې کوڅو کوئی چې نه دي کې څه غلطی دي خطایی دي لکه شیعگان چې وي چې دا هو قران سلویخ سپاره وي نو اغلی سپاری پا که د عائشه بيزيو خورو ګوردي ظالمانو څخه وای دا لست دا دیر شپات شنو دا هم نه منه وی سپته لګي چې حق پدې کې او کپاغې کې او د داغي ضرورت لپاره وي ښا الله ځان ته ځکه نسبت چې ما راولې دي دا قران اسنګه فصلنا ولا علم ده پاغه نور باندې راځو کو چې وی قران مجمل دی وګورئ وی دو قرآن داسی ترجمه با نکه چه تا پی ممبرکینه او دا وچ کلس آیاتو نوه او دا المونگ بیان کلو کنه گره چه کم ده او ناغی او را پاسی دو میارا خو داسی وچ کلس آیاتو نوه چه کنه بل چاله ندرزی خو تاله درزی کنه اجومات که غوبل جوڑ شو دا تی با داوی کنه خواه نگور دی خلق و توی دا سیاتو نمو آئے ولی وی دا با تو تفسیر گوری ابیا با دا آیت ترجمہ کہ خوا بغیر تفسیر نکتا مانا اکڑا نو کافر بشی پو یا خدا نا اللہ وی فصلنا ولا علمنا قرآن خما واضح کرے دے ما آسان کرے دے دا سمی آسان کرے چی دا ما پا علم باند مشتمل لے مشتملن على علم كثير الکه ک علم کینو قران لراشه ک قران دی ونوی کنه نوې دغه سی ګونګا به یې ګونګا بځي زبی دتیان ندی تی ګونګا پیدا شوې دی ګونګا بځي دنیا نه ها تی خبره ندی کړی او خبره خو قران دی چې تا قران نی وی نو روته وسه خبره وکي ته ګونګا وی اګونګا به یې دنیا نه بزیا الا علم ته خو علم نه خبر نشوي او شاه منصور بابا باوی کنه ها ای بابا جوی چې چینی پکړی راواچوا یاره هغه با طالبان تداس درس کاوخه وی بیت شو بو کې ګرځي خبر نشوي زما مطلب دا به وي ښا ته شو بو کې ګرځي خبر نشوي زما مطلب او ته شي شملې شهر به کوچ دیون خواړه کبا دا به تاوې واسو ټول مرځ په بو کې تیر شو کوچ دې پکې ونه مونته څه شي شملې شهر به ها دا به وي دا به محمد طالبان ته معما وي ها چې دې سم مطلب دې دې سم مطلب نشته قران او الله کتاب به مخه تفروتي او هغه کې وته خلق ته دوړې وې امتلونه بکې ها فصلنا على علم الله ما واضح کړي د خپل علم نه هدن در دنیا د پاره هدایت ته او رحمتن او دا رحمت ته د اخرت لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان راوړي هل ينظرون الا تاویلا دا خلق چې ناس دي او ناراضي قران لا څوک یو ځای څوک بل ځای ها ایا وخت په بل اچولې ده او غیبتونه دي چغلې دي ټول مرداره دا دې ستناس دي الله وی دي د قران عاقبت تناس دي دا قران کې جرازي کنا اولائک اصحاب النار اولائک اصحاب دا دې وی چې مونږ ولي په سترګو نه الوب مونږ یقین شي ښا زمونږ په وای باندې وی یقین نکېږي نو انتظار نکی دا خلق مگر عاقبت تا قرآن تا ابن عباسوی اے عاقبتا ما وعد لهم فی القرآن چیزی دا پا قرآن کی موعدی شوی دی دوی چې موږ دامن په خپل سترګو وینو کنه نو یې علاوه مونږ یقین وکړو نو لکه دا تا په خپل سترګو نه لیدو جهنم نور څنګه یې دا ته چې په دې موبایل کې ګورن دا پردیس ترګی دي کدا ستا خپل سترګی دي چې دا خلق رایستو د جاز نه کنه نو دا خلقو کدا سکارو کویلا وا تو واخد وې دې چا په ګمان نه راځي چې دا باندې ده اورې چا وې چې دا چرته سره ګډه بي زدا راغوند شوي دا پکاوله ته جوړ شوي دا کدا څه شي وې نو یره تا کو تاویل ولې ز نور سکه دا قحال به جهنم کیوم یې کنا دا تا ته په دنیا کې الله ز نذیر ته جهنم او خوج دقه سی وې نور جهنم څه ته وې الا تاویل دی په انتظار دی ته انتظار یوم یاتی تاویلو یاد کاغورت چراشی عاقبت تا قرآن یقول الذین نسوه من قبلو نعبوائی او چغی بکیا کسان چی پریخ او پا دنیا کی گورال تک بیاد غگیگی خوا دماغ بے خرابی غگیگی با سبوی قد جات رسول ربنا بالحقیم یقیناً راغلیو پیغمبران در رب زمونگا مونگتا پا حق سرا پا قرآن سرا پا توحید سرا دا جیم یولی کرده جیم دا دلتا ور سرا دا صورت ملک اغا لفظ ده چی فکس زبنا حال ترازی کنا خوا چی ملیک تینا تپوس کئی کنا چی تاسو تسوک نو راغلی قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا هغه سره دل دپروت ښا راغلی پیغمبران درب زمونږه په حق او په قران سره موږ دروغ جن کړل سورې ملک نه هم آیات ښا نو اوس غواړي تا خبر اخلاص کړه ښا اوس خو په دې کې سن کیږي ښا نه نوې خیر کنا فهل لنا من شفعاء رشتہ دے زمونگ دا پارا سوک شفاعت کون کی ویشفعو لنا چی زمونگ دا پارا شفاعتو کی اللہ سران ہاں بلا خبر یو خدا شوکن بلا دادا او نردو یا زمونگ بیاوا پس کریشو دنیا تا فنعمل آغیر اللذی کننا نعمل چی عملکو ولی تا عمل نو کرے چی رو جبلا رستوا اتا با دزبرگ میاشتی نشورو اکڑا چی دا رو جا اسی نشی نوی خورگا چی دی اخپو نیرا ٹنگا کما کنی ران بوالو دی اتا با دزبرگ میاشتی نشورو اکڑا نزبرگ رو جا شو قدر رو جا رمضان رو جا لکتا خو زان وجه لی دی تا عمل نو کرے پو یا خدای الکا تا صلات حاجت نو کړي تا صلات تسبیح نو کړي یا راخ او تا د اشراق مون نو کړي تا درود تاجه نو ویلې چې اذاف البلاء والبلاء والقحط والمرض ورته هټي عمل کړي دي او تا دا شو قدر دا پین لسم روجا نو نیولی چه دیو کال گناونا پی ماف کی گی وگور دا نر بچیا دا تا چا تال نوی کا نخا اٹول سوابونا دی زان لجمع کریو نو عمل خطا کرے و دا سا چلو شو وی نا غیر اللذی کننا نعمل اغوی عمل نو ها نو چې عمل نو نسل دې کو غیر الذي كنا نا نو یې هغه عمل بیان کو اخ ټول بدعاتو اټول رسوماتو اټول شرکیاتو غیر الذي كنا نعمل بغیر داغنه چې مونږ کوم عمل کړو ګور دې عمل نو بیا انکار کوي او کو وسو ته وې چې کم بخته مکوا پریدا بس پینځه وخت مونږ کوا نور سم کوا او قران وایا بس دا څه چا ویلو نو ولکو منځو نه ورکاتو نه او روزي په را مخ کړی دي چې نشته په دین کې نو تا هغه کې اج شته نو دې پری خو دو دا بدبخت داسې دا بدعتیان ښه دی بالکل له خدای سره ضد چې هغه ته سویلی نه کوي چې توحید او منا سنت او منا قران او منا قیامت او منا دا او منا کنه نه نه هغه نه کوي نه مني چې مشران او تسویلی دي نه هغه به مني او مشران او تسویلی دي چې پنځه سو ځله به دا کلمه وای چې یا قویو یا قویو یا قویو او پنځه سو ځله به دا وای چې یا ودودو یا ودودو یا ودودو ها بس دغه به وای او تا ته عمل نه دی خولې چې عمل به په طریقه د سنت کوي ادا ته چې کوم کې دا رسمي رواجی شی دی دغه خبرې وظیفې پریدا وظیفې رستو دي مخکې عقیده ده نو تا ته عقیده نه ده خولې وظیفه ده ته خولې ده دی خو در سره ظلم کړی دی که نه ښه مونږ خو ظلم نه کوو مونږ خو د خلقو خیر خواهي کوو مونږ ورته اول قرآن ښیو نو دې سره به ایمان د شيخه نو بیا کار کسم عمل کې نو قبلي به حدیث نه قران دې ریکړې دی دا شیشه نه دا شیشه د دې یو مخ سپین دی نو سره به ښکاری ابل مخ یې غتا دا کانچا دا نه یې څوک نه ښکاری نو دې مولانو به ځتیان وتا کانچا مخ کړی چی دا دین دی ویخه الکه هغه کې هوتا ته مخ نخ کاری دي ته شیشې دا سم مخ اوه چې ځان پکې وي نه هغه خدا نه دی لیدل چې څه کانای ما کزه بوچې ما کزه مونډې ما کزه چچې ما هغه خدا نه دی لیدل دا ځل ظالمان دي ها موږ ته شیشه خيو چې دې کې ځانو ګوره دا قران دی دا شیشه ده موږ ظلم نه کوو چا سره مونگا چا سارا دوکا نکو تو بات نو دی حل تکی وز شفاعا گوری خوا ویچو شفاعاتو کی مونگلا ایا مونگا پس کریشو دنیا تا چا عملو کو خو اغا عمل لچ مخی ام کڑیو وی اللہ ویلی صورت انعام کی خوا چا کدو دی واپس کما نما تا معلومی چا قبا کئی چا مخی سکول خوا ستر ایات دا انعام کی تیر شویو چ ول اوردو لعادو لمان هوانو الله وی دا ما ته معلوم دی خان دا د سپیلا کایدا کدا ټول کال په پیپ کې نه راکېږي او چې راوی باسه نو بیا به کونډي دې دې ځکه دی خان پېش باولنا دا وستا عدالت ته چې میز دې کې خود او کاغذ او قلم دې راواغستو وی او ټای دی واچولا الکه دا ټای دی سپی ته واچوا او لیکل کې چې دا فیصله کوم چې زمونږ له شفاعت وکي او دیم فیصله دا کوم چې مونږ د دنیا ته واپس شو ها ستا اختیار دی ستا دنیا پاتې شو ستا دفتر پاتې شو په اسلام آباد کې ها اوس اسلام آباد نشته دا خود اللہ عدالت تے او اللہ ویلیو چلے سلام من دونی ولی ولا شفیع قد خسرو انفسهم اللہ نور سوکڑا پل زانونے تباکڑا پل زانونے تباکڑا نور چاہتا نقصان نشی رسولے قد خسرو انفسهم تاوانی کڑا پل زانونے روح المانوی سنگا بصرف اعمارهم سمرخ استعمرون ولا الله ورکړو ښا اوس خود چا دومره عمر نه لکه زیله چې الله ورکړو بصرف اعمارهم التي هي راس مالهم دا رضی سرمایه وکنه هغه سرمایه کوم ځای کې صرف کړه الا شرک والمعصیه دې زبها هغه مالونه باندې شرکیات معصیات واغسته توبه چې دا نور کوم ګوري یا خدای توبه وردا کوڑی دا مدرسه سمره مشهوره ده کنه انمو اتیخ دی حقانیه از دین با طالبانو ڈک بستو سلیمالا پی خورتا چو کفر از کعب برخیزد کجا ما ند مسلمانی چو دا مدرسه نا بس لا سلیماتا کنه نور با کسو پاتی شی دا خلق دا خو مونگا حل نو آئیو نور چی دی توبا خودت خسیرو انفسام تانوی حلق وظلانو ما کانو یفترون او رکشو دینا غا خدایان چی زدان نی جوڑ کلیو چی دی با شفاعت کی دی با شفاعت کی بابا جی با شفاعت کی لویدوان با شفاعت کی دزان نه جوړ کړو دین هغه ختم شو ها دا دویم حق فیصله په دې اولې سکی او ادریم اخری او دلیل ذکر کوي عقلی دلیل په ترتیب سره ذکر کوي او په توحید یې ختمي ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض بشکر افتاسو الله دې هغه ذات چې اسمانونه پیدا کړی دي او زمکه پیدا کړی ده په ستت ایامن په اندازې د شپږ ورځې کې الله ته معلومه ده چې کومه ورځ ته نام راځي ثم استوى على العرش بیا هغه ذات چ غالب دے پارش باندې استوی دا پارش باندې برابر دے پارش باندې واو دا هم له متشابهات نه ده ښا یوشل لیل النهار او هغه ذات چې تصرف په خپل کې استوا علی العرش سمانا ده دا کنایه ده د دینا چلا په خپل متصرف دی په اسمان نو په زمکو کې دا سچ کی نو الله کوي ورځ سمره واقعات او سمره حوادث دا ټول الله شان دی ها دا ګور ولي دا ذکر کو دا ځکه ذکر کو چې مخکې الله وعده وکړه 52 آیات کې چې ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم و هدى و رحمة لقوم يؤمنون نوز داغی کتاب وضاحت شورو کو ها چاہے کتاب چا اللہ راوڑے ہو او اللہ ادما پا علم باندے دے نو آغا دا دے اگر ایک دا مسئلہ دا هدى و رحمتن هدى و رحمتن دا قدی اصلاح دا باکی کنا خوا یغش اللیل النهارا راولی الله دا شپا پا دی روزی باندی گرد دا باب چی دی کنا دو مفول غواری خوا یغشی کی ضمیر الله تراجی دی راولی الله سو دا شپا پا دی روزی باندی دو مفول شو خوا اصنگا پی راولی ویتنگو ری یطلبو حسیسن چرا لاندې کوي دا شپه دې ورځې لرا ډېر په تلوارې بس خو دې په لنور پریوت کنه ا دې په لو ګورنده تیار برا روانې ښا او دا ورځ به پټي او پرده به پېچي ته الله شان درخه الليل النهار ځکه اصل شي خوشپاله کنه دا ورځ خو دې وجه نه ورځ سو چې نور راو خو نو رناوانو و جنوار پریوتنو بیاغ پل زور حالت پاتشنو تیارو کنو دا اشاره کوي دې تا چې وګوره دنیا ټوله تیار وا په شرک او کفر نه الله پی نور راو خیجو د قران نجسو پورې قران شته نو دنیا برنای او باز دې کې وړېره رنای ځکه خلق به په محنت کوي کنه ها اباز دې کې بالکل تیاری ځکه قران په تاخونو کې په المارو کې او په کانسونو کې پروت دی ها فاغی وڈیرہ تیاری یغشل لیلن نهار خواہ دا تیارہ دا شرک چیزا کنا دا خو پا دی رنہ پس سمی منڈی ہوئی خلیوازا کڑی دا او دا رنہ دا خلق و ناخلی کنا خواہ یطلبو حسیسا حس ویلشی تیزوالی تا خواہ رالان دی کئی دیر وزی لرا دیر پا تلواری طلبا حسیسا نو پا تولا گئی دا چه درین وقت پاکی نشتا و یا روز دا او یا شپا دا لیسا فی ها وقتن زائد لیکونو لیل ولا نهارا چه نشپا یو نروزی بلکل و یا شپا و یا برو نو اشاره دیتا کئی چه گور دنیا کے ای حق او باطل بس درین شی پاکی نشتا دی خلقو پاکی سو نجور کری آو نوې تاسو مخه یې خدای نور مخه دی ها نو چې کوم خنه دي ناګه کوم دي انشتہ ها نو مشرک ته مخه وای موحد ته مخه وای بدعتی ته مخه وای تعبیر سنت ته مخه وای دا څه مطلب دی الله خو یې چې لیل او نهار دی بل شی بګی نشته او شمس او القمر پیدا کړی دی نور اوس پګم و النجوم پیدا کړی دي ستوري مسخرات به امر او تابعدار دي د الله د حکم د دې کې څه اختیار نشته دي د دې کې د خدای توپ څه کمال او صفت نشته دي نه په نور کې شته او نه په سپوږمې کې او نه په ستورو کې او خلق پدیم گمراه شوه تبا شوه دي چې چا د نور عبادت کړی دی وی دا سنم اکبر دي د لوی خدای دي چا سپوږمې عبادت کړی دي ویدا فلک القمر دے دیتا سجدہ کوئے خواہ او چا دستور عبادت ہو دا خوڑیر دیاتے خواہ دا پلانے ستور دے دا برکتی ستور دے دا بختور ستور دے او دا غبل بے بخت دے نمونے والے خی چی توبت داوی مریخ دے دے بختور کرے دے دا زحل دے علا نحس زحل چچا با دا چا صفت کو چی دا دیر گمراہ دے او دیر ناکار دے او دیر شری دے نوی بے چی علا نحس زحل دے دا زحل پو وقت پیدا شوے دے کنا زحل کو دیر سپیرست ہو رے دے کنا پو کله به تاریخ ته نسبت کاو تاریخ ته چې تاریخ نوم چې ویچاله کیږي نو لاغنه به خیر کار نه کیږي او څنګه یا به پلار وجلی یا به زی وجلی یا به یو او څوک به لګړه کړی ها ولکه دې نوم کیسه چللې بس وې ځاخو تجربه شوې ده کنه ها چې چا تاریخ نوم کې خو دا نو ودا چل کی الک قرآن خوی والسماء والطارق النجم الثاقب دا خو یو ستور دی دلیدون کے دا گور دی خلق دا چل کرے ستور کی نیک بخت و بدبخت و سپیرو گرن لی دی خوا مسخرات بی امری اخو دا اللہ دا حکم تابدار دی مزللات تابعات روح المانی وی خوا دا غی اختیار نشتا دی خیجی را خیجی دا اللہ پا حکم سرخا دلیل ذکر شونو سمرے بیانی الا خبردار لہو الخلق دا اللہ دا پارا صفت دا پیدا کولو ام دے بل سوک پیدا کول نشی کولے کائنات طول اللہ پیدا کری دی کبر دی کخکت دی کمیند کی دی لہو الخلق والامر او چلولم دا اللہ اختیار دے اغه چلی تر خپل وخت پوري بل زو کې نشي چلولې دوار کارون دا اللہ دی حسر او کخا علا لہو الخلق والامر دوار ذکر کرو خلق پیدا کولو تاوی دا خوارسو کوئی نی خوا خلق پیدا شو بندیان پیدا شو او نور حیوانات او جانور پیدا شو سو پیدا شو یہ کنا خو امر سوک نوی نی ولی کن فیکون دا دیکن دا امر دیکھا او دا دا اللہ صفت تے نوی دوی ذکر کری دی او اغا چا خاص دا اللہ صفت تے امر او بلگا چا اغا لیدیشی پسترگو تعلق دا مخلوق سرام دے دا دے دا مانا کی مفسرین چا امر نسمرات دے فی قولی انما امرو ادارت شین ان یقول له کن فیکون دا دے خاص اللہ لرا پیدا کولم دی نو خاص اللہ لرا چلولم دی پیدا کلیم اغا دی نو چلیم اغا بل چاہتا ہے ندی سپار لیم اچاہتا نو یو قطب تا نو یو غوث تا دارت کی پدی مشرکین خوا ار کلا چتوانا تی بتونا دا اللہ شو تبارک اللہ و رب العالمین نو برکتنا ټول د الله شو اچ اسره برکت نشته دی برکت ازوستو شاور الله رحمت الله علی ویخه د تب برکت نسبت به الله ته کوي غره عذاب وای چې الله په دې کې برکت اچولې الله په دې کې برکت اچولې په زمکه کې په بو کې په رزق کې او په انسان کې عذاب وای ښا او په شام کې چ اللہ نسبت کرے کنا دا برکات پکی چا چولی دی اللہ دے زکا ہوئی چٹول خلقو پدی کی شرک کرے دی پلانے برکتی دی سنگا بی که خواہ که و سرکین استن برکتی بشی وی تو باو باسا ما اس پا غضب اختا کہوایا اگر کدی سو برکت تی چته نور څه چل ورا سره او کیو ببره ته لاندې باسي بیا وزن څنګه پاکوما ازاده دې ټول عقیده ده درځي یو کفر نه ده کنه یو کفر نه ده کنه چې کوم دې الله انبیاولا سورت ورکړي دي کنه معجزات ها نذیسوي وی او څنګه چې انبیاو له د انبیاو تبرکات شته چې د نبی صلی الله علیه وسلم ویختو د نبی صلی الله علیه وسلم پټکه د نبی صلی الله علیه وسلم چپلی دا تبرک وی دا چې د پیرانو د پاره اومشته کنه ها لکه پیغمبرانو سره دیو ځای کړو کنه دا د مطلب دی دا د ټولو چې ځان ته دیو بندیان وي که ارسوي دا نن د دې عقیده ده ها وی د بزرگانو تبرکات شته ها وای ته به مونږ ته وخه کنه مونږ ته د پیغمبرانو تبرکات معلوم دي ها چې موسی علی السلام هم ساو زاو کنه ا دې یوسف علی السلام کمیسو دا قران سره ثابت دي ها او ته ماته دې بزرگ تبرک خو یا چې دا څه شی دی دغه څه تبرکات دي وګور دی بیا دی د بابا جی پټکې ساتي کور کې وې دا داغه نه خا دا ها ها وای چې څه کې دا نه تختی ښا چې تا پښور پسې راش چې د بابا جی تبرک دا نه ونه تختی ښا د پښونه ساته غره یا سړی دا وې د بابا جی هم ساده نو دې سره وسکه دا ورکا چاله چه خرپی شلی چه دا کارتی واخلی یا چه تا گوٹ شلی ورکا چه آبی جماعت تا رازی اٹکا اٹکا کئی ناغلی ورکا دا سکے نوی دا دا بابا جی دا لاس نخواد کا نخوا بابا جی سوی دا گور دی ظالمانو دا عقیده دا نشتا تبرکات خاص دی پا انبیاءو پوری او کچا بغیر دا انبیاءو نبل چاله ثابت کرو نمونگ تاری دلیلو خوی کنخا چه دا صحابه اکرامو کڑی دی دا ابو بکر تبرکات چا ساتلی دی دا غا زامن نو دا غا نوسی نو دا او دا حضرت عثمان او دا دی لوی لوی خلق تبرکات چا ساتلی دی نا نا نا صرف دا پیغمبر تبرکات صرف دا اسی خبر بس پیرانی از پیغمبرانو سره یو ځای کړی دي او پیغمبرانی از خدای سره یو ځای کړی دي دا د دې خلق دین دی ښا تبارک الله رب العالمین تبیا دا سورته ملک سره وای چې تبارک الذی بیده الملک دا خله د لوال غواړي ښا چې په خلی یې و عمل پینکې په خلی وای چې تبارک الذی بیده الملک او عقیده دا ده چې تبرکات د پیغمبر د اولیاو شتا بزرگانو شتا داشتا اسی صورت ملک وی خواه وی استاد پار صورت ملک پیدا نکی خواه اسی وزان کره غیر اللذی کننا نعمل دیر برکتونو والد اللہ غزات چی بالون که مخلوقات تیم کور دا جمله چې ذکر شو الا له الخلق والامر نو مفسرین ذکر کوي ابن کثیر نقل کوي د ابن جریر نه ځکه ابن جریر ډیر مشهور دی د 300 کې تیر شوی دی ابن کثیر خوست نه دی 800 کې تیر شوی ډیر وسو دی نو دا غنه نقل کوي قال وی نبی علیہ السلام ویلیو من زعما ان اللہ جعل لعباده شیئا من الامر چاچ دادا و اکلا گمانیو کا چی اللہ زبادی بندیان اللہ سے اختیار ور کردے جعل لعباده شیئا من الامر سے اختیار ور کردے آو یا دا اولادو او یا د مالو ایا د سنور د دشمنو یا فقط کفرا بما جاء به الانبیاء دا سره کافر شو پاغی چې پیغمبرانو کوم دین راوړیو به الانبیاء او بما انزل الله علی الانبیاء چلا کوم دین نازل کړو پیغمبرانو باندې دې پاغی کافر شو ها ولی الا له الخلق والامر دي څه مطلب دي چې الله پیدا کړی مې هم دي او چلو مې هم زه اس اختیار مې چل نه دی ور کړې د ماشي او د مېږي او چې بل چاته مې نه دی پرېخي زه ولا رزق ور کوم زه ولا جون ور کوم زه ولا حفاظت کوم زه ولا د ګرمه او سرده تنظیم کوم دا زید دشمن نه ساتم ارشه له الخلق والامر ادي د دې کتابونو ګورنو پلانې صاحب تصرف دي پلانې صاحب تصرف دي الکه وي څه تصرف دي خپل ځان کې تصرف کول شي چې سړی خپل ځان اختیار نه ساتي ها دلیل ذکر شو عقلی او باوی کې ذکر د کائنات او شو سمارا اورد د شرک فی البرکات نو سرت کی د شرک فی دعا ولی ذکر اورو چې دا خلق چې आवाज کوي کنا دا پدی عقیده کوي چې وی برکات دی وسره بس بنیاد یې برکات دی او د دې عقیده لاندې بیا आवाजونه دی او شکرانی دی او نظرانی دی او دا د دې عقیده د وجه نه چې خدای ولا برکت ورکړې ده کنه ډېر لوی برکت ورکړې ده او اوس برکت په خلق باندې تقسیموي کنه کته ولا لال نو طالب درکې او داس خط بدنه واخلي او قبل ولا لال نو غلب ورکې برکتونه ورکې کنه الله وي ادعو ربکم اے خلق او رب له خپل رب په حاجاتو کې چه ضرورت ضرورتی و حاجتی نخپل رب توائے بلسو کی نشی کولے ادعو ربکم رو بلے خپل رب حاجاتو کی خسنگا په شرطونو سره ار عبادت کې شرطی کا نه تضرع و خفیا ډیر پاجز سره او ډیر پرورو دا دعا ادب دي ښا تضرع عاجزی وکه فریاد وکه الله ته چې الله زستا په ټول بندیانو کې ډیر کمزورې ما او ډیر عاجز ما او ډیر ګناګار او خطاکار ما دا به کنه تضرع وکه ښا او یا الله زما خلن نه جوړیږي تا ته چې زه خپل ګناهونه تا وګورم او بیا چې زه ستانه سوال کوم نه خلې مې نه جوړیږي ازو تا ته ډیر بدخ کارم یا الله زو تا سره مخ څنګه لګوم تضرعا ادا ده مولا ده نو هغه خدای سره زور چلی ښا زه سره زور چلی یا الله تو کہنا تو کہہ دینا کہ میں آپ سے راضی ہوں تو کہہ دینا کہ میں آپ سے راضی ہوں یہ لکھا زور و سرک ہے تو زن تو گورنو تا زن ندے پی جندلے جو سر نترخ پو پور نجس نجس دا شرکیات و بدعات و نڈک تا شرکیات و بدعات او بیا چې سوال کوي نو خدای سره زور کوي وی ته وایا کنا چې زستانه راضی ما ولې واستا کندر کې ناشته یا خدای ته دا چې کافران خو نو تیر شوې دنیا کې الله وی ما ته आवाज وکا وګوره چې ذکر واخا په ما باندې غوسه مکوا ما ته ټول خلق غوسه دي خو دوه ته قیامت کې بیا تاسو کو مخا سورة مومن حامی مومن کے برایشی خواہ چلا مقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم از تدعونا الی الیمان او بلیخ پل رب لرا خوڑیر پا جزے سرا دیر پا جلا سرا دیر پا فریاد سرا دیر پا منتن سرا ارغڑے پزمک باندی او جاڑے اللہ تا او دیر پا رورو باندی چی سوکتن خبر نشیم چرتا پا نیمش پا کی پا یواز زی کی پلا کمرا کی چیز سوک نہیں گو رہے نو دغا دغیتا تو آوئی خواہ ادب آواز رہ استری لکا دخر اور ادعا با کی پلانے شاجی سے با پلانے مشرک سے با پلانے بدتی سے با اوی دوا لدو ورشوائے چی قبول شیخا دا پا دیپا سے روان دی دا دعا دا انہو لا يحب المعتدین بیشکو چی اللہ نئی خوخ اگا خلقو چی پا دعا کی تجاوز کی دا حدنا تجاوز دا دے چا جزی پا کنی زور ور سر کئی توبہ توبہ تو گو رو تا آو دیر دا سی ہوئی خوا چی اللہ تبا کل رحم کہ گو رو تا تبا کله په دې خپل بندیانو باندې هم کوي ها کله ته په دې باندې کله احسان او فضل کوي ها دا بګل یا خدای توبه دا خو یې معتدی دی دا خو قبليږي نه چې دې دومره زیاتې کې چې خدای سره زور چلی توبه توبه انبیا سوالونه کوي فریادونه کوي لاسونه او چتکړي اسمان ته فریادونه کوي او دیو سره مقابله کوي ګوره بیشک الله محبت نکي زاد سجياتي کو انکو سره اعتزاء او دالا چې کوم قران ذکر کړل چې تضرع پکې نه وي خوبیتن او پرورو نه وي پچغه باندې پجهر باندې نو زیا اعتزاء داسې اعتزاء دام دا ابو داود کی راضي چې عبد الله ابن مغفل صحابي دی دا غزیه ده هغه سوال کوي د الله نه نو نه به پوهې د کشر بهونو الک بهونو نو داسې وي چې الله منی اسلک قصرا ابیض عن یمین الجنت یا الله زستان سپینا بنگ لغوارم و دا جنت خی طرف تا حلتے و سر کچ میچ کاؤ. نو پلار و تویچ یپا گلا دا سمو آیا بس ویچ اللہ و نیاسو لکل جنتا بس دا اللہ نسوال دا جنت کوا او پناغوار دا اللہ پا ذات سرا دا اورنا بس دا سکے تو سا اللہ سرب حلتا دا کہ لکل تن آخلی دا اعتداد پا دعا کی خواہ یا یو سره داسې سوال کوي چې دا غږ د شان سره لایق نه دی د انسان د شان سره لایق نه دی نو دا سوال کوي چې الله ما ټول عمر په دنیا کې پاتې کې په ما مرګ مراولي نه غوږ یا ته دوندې یا ته دادا یا دا سوال کوي چې الله زمانه دا بشری لوازم واخلا او چې په ما لوګا ناراضي په ما تند ناراضي په ما باندې مرض ناراضي په ما باندې بډاواله بډاپا ناراضي تر نه واخل کنه وای زه د پیغمبرانو نو غوستینو ستانه وسو واخلی دا وته یتي دا که په دواګ داسکه کله وی چې الله مال اولاد را کې خوازن کوما ګردی پاگل تا دا هو معتدیده چو آدھر نکین اولاد وسنگ ازر کی ہوئی تدا اسباب انہیں انکار کہتا ہو کلی او کل ادھا سنور ناشنا ناشنا چی اللہ ما بیا دپنزیش تکالو کی ویدا نور خلق با بڑا گانی ہو تب دپنزیش تکالو شی ویدی نور کس گناہ کرے دیں دا سوالونه بی ضایع دی دا اعتداد لا يحب المعتدين دا سوالونه الله نه قبلې ښه خو لیکن د ټولو اتفاق په دې باندې دی ابو موسی شعری وی رضی الله عنه چرفان الناس واسواتهم بالدعاء خلق یوزل نبی علیہ السلام سر روانو روانو او چغی کلی دعاگانی غختی نبی علیہ السلام ورطوی چا ایو انناسو ارجعو الان بودکم یا خلقو خاموش پلو زرونو کی ذکر کوئے پلو زرونو کی گریوان کیو گو رہے او سوال کوئے دا اللہ نا چغی مو ہے فینکم لا تدعونا اسما ولا غائبن تاو چاہتا آواز کوئے نو آکون نہ دے اغسطا سو نغائی باولرن نہ دے ان اللذی تدعونہو سمیعن قریبن اغسطا چتا سو تا آواز کوئے نو او ریوما او دیرنی دیتا استا دمارے درگنا نبی اچھو تا دی ساجت سو چی یا اللہ داوی کنا داما معتدینو کی داخل لے کنا خواہ اعتداء کی خواہ بے شک اللہ محبت نکی داغا چا سرا چی زیادے کی دا حدنا گورا چی کم دعا دا سنت نخلافی ناغا اعتداء دا لکا پیغمبر دعا گانی کلی نی کنا ناغا دعا دا وہ چی تدا سے دعا کہے چی اگر نی کلی ناغا بیدت شکن خواہ اگر چرے پا جمع باندے دعا ندکڑے نا پا فردو پسے نا پا سنتو پسے نا پا ویترو پسے او نا دا اختر پا ماندکی ایس دا حیعت نشت دا پیغمبرنا چاہو لاسو چت کری صحابو سر لاسو چت کری او وقت پا وقت پا کی آمین ہوئی آمین دا نشت نبی علیہ السلام با دماز پخین و دمازی گرمن چھر خاموشی دا پکی کنا چی بے اوکا نمخ بے راوالو لاس بے اوچت کرو ہو نو آوازو نو حیعتو کچا بے اوچت کرو نو اوچت بے کرو کنی نا ہو التزام نو حیعت نو نو دعا بے دت ندے دا هيئت بدعت ته چې دا پیغمبر نو کړي دا التزام بدعت ته چې ګوره جمعات نه بوزې نه چې څو د جمعې دعا نه شوي دا بدعت ته ازادي کوي کنه ها خو په ملاخې ټبان دي کوي ها او आवाज پکې ګوري دوا نه کسو کلار نو مونږ نه قبليږي دا وازونه دي ها لا يحب المعتدين دا ټول معتدين دي کنه ها دا پیغمبر چری هیڅ باندې نه پس په دې طریقه نه ذکرې لکه دا خلق چې کوي ها نو بس کوا دعا کوا خلا سجد کا تن له دعا کوا که امامی مو که مقتدی مو که امامی نو مقتدیانو تا مو گورا تغییر تسلا گوری کنا پوخاو کچپا کسی که کنا تورو سپین با کسی که دیل پا تا گوری اکا مقتدی دی نو آغا دی امام تا نو گوری چو استاد لا سوچت کڑ کنا گل اسلام استاد لا سوچت کڑ کنا نا گل اسلام استاد تا مو گورا زان دا دعا کوا خوا دعا بدت نه ده خدا ہے اچ دی جوړ کړي ده پجما بدوګ او دا التزام یې چې کوي غوري چا دعا نه کړنو غوري مونږ نه کی دا بدعت ښه ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها الله یې خلقو فساد مکوې فساد مکوې پزمکه کې پس داږي چې اصلاح وشو پراتلو د پیغمبر سره هر زمانه کې چې کله پیغمبر په دنیا تراغ نو زمکا وسما شو او زمکا بالکل د عدل نه او د امن نه ډک شو او چې هغه بلاله نبی او پکې کار شروع شوه او ساتمکه په زمکا کې پس داږي چې اسلام شو په سبان دی شو علامه ابن قیم وایي قال اكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء الى غير طاعه الله او يا دعوت ورکه خود الله عبادت تنا خبرتا او ونتا ولي فان الله اصلح الارض برسوله ودینه الله اعظم قسم کړه چې پیغمبر راولي کو قران نازل کو وب امره بتوحیده او امر یو کو کنه چې ما یو کړه ونه عن افساده به شرک امنه کړه چې ورزم کم خرابه په شرک خرابيږي دغه په شرک خرابي مکه اعزاز دغه مدارک وی لا تفسدوا فی الارض بالشرک بعد اصلاحها بالتوحید اصلاح شو کنه تا او دغسی ټول مفسرین وی ښا لا تبتدوا فی الارض بالمعاصی والدعاء الى غیر الله والى غیر طاعة الله بعد اصلاح الله اياها ببعثة الرسل روح الوانوی چې الله پیغمبران راولې ګل لزم کا سما شو نو ولي خرابو يا خلقو ودعوه خوفا وطمعا ودعوه خوفا وطمعا ده نور شرطونه بیان کړو ګوره یو ظاهر شرطونه دي نو مخکې بیان شو چې تضرعا وخفيا عاجزي کوا پرورو دعا کوا او دلته باطنی ذکر کړو خوفا پذل کیه را کوا وطمعن او من ساتاز اللانا دا گور شرطو نی پا دعا کتا ادیوی دعا نمانی ویتی منی نتا تا دعا شرطو نمعلوم دی او بلے اللہ لرام پا یری یری سرام او پا امید امید سرام ام تی یرا کوئی چی اللہ کا قبول نشی ام امید ساتاز رحمت تاغا دا مانا خوفا عن التقصير في شرائط الدعاء المعتبرة في قبول الدعاء یریږي د دینه چې الله سره چې دعا په شرطونو کې رانه نقصان وشي ذین یریگما او طمعا مع الطمع فی حصول الشرائط بأسرها او دا امید ساتی چیرا ټول شرطو نمی پورا کری دی خوا نو چی پورا کری دی دی ان رحمت اللہ قریبا من المحسنین بیشک رحمت دا اللہ دیر نیز دے دے حق پرستو تا دا اللہ رب العزتو ای کنا چی تو سوال کوا ضرب قبلی گی زکا اللہ نیز دے دے نو رحمت یا نیز دے دے ان رحمت اللہ قریبا من المحسنین اگر محسنین یا ویلی دی خوا رحمت دا اللہ نیز دے دے خو موحدینو تا د نور تنګور د اغینه هډیر لره ده ښا د دې کې بریلیان او عجیب دلیل یې جزیرن به ان یضحك به د خندا لایق ده ښا وی رحمت الله پیغمبر ته نه دی ویلې ولې نه دی ویلې چوما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سورت انبیاء کے براشی ها ها پیغمبر تیویلی کنا رحمت نو ایزل تو تینو ما غم رات دے نو چه غم رات دے نو مانا سشوا چه رحمت دا اللہ یعنی پیغمبر دیر نزدے دے محسنینو تانو حاضر ناظر دے ورگتو آو ارچا سر حاضر ناظر دے دو گورو تا نو یوی خدا سمرا غلط ہے اکڑے یو خدا غلطی اکڑا چه دعوی عام دا چارچا سر حاضر ناظر دے او قرآن وی من المحسنین ارکستا خو دعوی ثابتا نشوا زکا اگا حاضر ناظر خود محسنین سر دے ستا پر نیز باندے کا نا اتا با یا محسنینو کیا یا بنی مشرک بے دو امدادا چه در رحمت مانی تا تمعلومی دی چ رحمت قران ته موي نو رحمت ایمان ته موي نو رحمت سنت ته موي نو رحمت باران ته موي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته سوره شورا کې براشي نو هغه ولي ندي مراد دلتا چې ته نه خاص پیغمبر اخلقا چې نه رحمت الله قريب من المحسنين د دې سمانا ده دا خو الله خپل رحمت یادی خپل فضل احسان یادی چې هغه ډیر خپل بندیان تور کوم ها په هو الذی یرسل الرياح وشرم بین یدی رحمت دا ګورو ته قران په خپل تفسیر کوي هو ته صبر نه کوي کنه ته رحمت پیغمبر اخلي او الله ز رحمت نه باران اخلي اللہ آغا ذات تیچرالی کی ہواگانی دا مختلف و طرف انونا سلور وارو طرف انونا بشرم بین یدی رحمت زیر ورکی مخک مخک دا رحمت دا اللہ نا ہواراشی یخا یخانو خلق پوشی چی باران را روان دیکھا زکا پل چرتوی باران اوشو نندرکو مغلکو کی نو دل تبکی گی خوا یخا یخا ہواراشی بشرم بینه ده رحمتی زیر ورکی مخی مخی ده رحمت ده اللہ نا حتی ده ابتدا سنگوشی اللہ چه هواگان رولی گی او زیر ورکی مخی ده رحمت نا نو ده ابتدا سنگوشی نو حتی ده پار ده ابتدا ده خوا حتی خبر داده ده اول نا اذا قلت صحابا سقالا روچتی کی دا هواگانی وریزی درنی درنی درنی وریزی راشی دا هواگانی روچتی خوا اللہوی سقنا ہو منگے اشڑو لبلدی میتن دا سکلی تا چیغا وچ دے دباران محتاج دے خلق محتاج دے افسلو ندی اگا سودی اللہ ایمونگے اگا کلی تو شڑو داور یادی چیزے ساق یسوکو شڑلو توی خوا وی شڑو مونگا اگا کلی تا چی وچ دے فا انزلنا بی الماء ورو مونگا پدی ور یادو سراو بان فخرجنا به من كل الثمرات روبا سمونگا پدی او بو سرار قسم میوی اسباب دی کنا خا گورا فانزلنا به دور یزن او براشی فخرجنا به دو بو نمیوی پیدا شوی گورا تا اوز اللہ وی دا دلیل مثل ذکر کو دا دا اثبات دا قیامت تپارا کذالک نخرج الموتا دا غصب اللہ مونگا رو باسو مڑی پا قیامت کی دی تاو گورا اللہ وی دی زمکی تاو گورا دا دی نسمر سیدون رواتا رواتا دا قصب آد دی زمکی نمڑیم رو دی مونگ بے رو باسو لعلکم تذکرون اللہ ای دلیل میں عزیز پارا پیش کو چتا سو عبرت واخلے او قیامت یاد کہیں دا دلیل عزیز پارا ہی کنا خوا چی دی دمکی توقورا او دا دین دا عبرت حاصل کا چی قیامت شتا پس دا مرگ نبیا جو اندون شتا او سوال پیدا شن چی باران خطول یو شانتی وشو لیکن فا باز دمکو کی کر درغن شو ضراری شے کانٹی درغن شو او باز دمکو کی گلونا باغونا میوی او فصلونا دا پیدا شو تا دیو بو کس چلو کو چې بعض د مکو باندې ترخی او بو ورې دي ا بعض باندې خوږی نه نه الله یو بو کې فرق نشته دي او بو خو ما تسکړی دي چې او بالکل پاکی دي ها او به بالکل پاکی دي او داسې دي چې پینے کې لیے لیکل شوې دي پکې ها خدا دې زوکا کې چل لخوا دا تقسیم او پرخ چرای دا زمکه نراغه زمکه دا سی دا بازی چاگه خوار بنجر بیکارا روڑه دا شگه دا اکانی دی بیکار زمکه دا نباغی کسو شی نکی گی ابا زمکه دا سی چڑی را قیمتی دا او دیر برکتی دا او دیر عمده زمکه دا او دیر پست زمکه دا د سړی سر زرغونې نو زمیدار وینو هغه یو ځای څو یې ښه وی سړی سر زرغونې ښه خنده اختلاف د دی وجه نه راغی او کنه والبلد الطيب هغه زمکه چې قابل ده د فصل دا معنا یخرج نباته روزی بوټی داږي باذن ربه په حکم د خپل رب سره بغیر دا اللہ دا حکم نا یو کار نکی گی علا لغ الخلق والامروم بیزن ربی اگیتا ہم دا اللہ حکم دے بس چیزا گا سیکھا والذی خبوسا اغز مکا چی خراب دا او شک دا کاردار دا خبوسا مالکین دا توبہ توبہ خودی توبہ لا یخرج اللہ نکی دا نروزی داغی نام اگر مارکنڈے ازغی دا چپاغی سوکت لے نشی بغیر دا پیزار نخوا پخپوکی ننوزی ضرری شی زونت پیدا شو دا قصه اللاوی باران دا اسمان نو بعضی زمکو کی فصلو ناو گلو ناو باغو ناو میوی پیدا شوی بعضی زمکو کی ازغی او کی کرو دا پیدا شو ضرری سی دونا دقا سی اللہوی قرآن دا اسمان نو پاغی کے پرخ نو کچھ راو رسی دو نبازو خلقو کی ضرری سی پتو نا پیدا شو شرک پا کی پیدا شو بدت پا کی پیدا شو ظلمو نا پا کی پیدا شو شیطانے او گمراہے او بی حیائے پا کی پیدا شوی ناکار از مکاو کنا خوا توبہ توبہ اباز از مکا خوا قیمتی و قابل و نوغی که اللہ دا قرآن سمرات دا قرآن رناغانی دا قرآن انوارات دا دا توحید دا پا کی پیدا شو دا گروت دو قسم خلق کذالک نصرف الایات لقوم یشکرون. الله وی تاسو وای چې دا دلیلونه سره بیانې چې دا غزاینې شروع کړی دا خلق السماوات والارض. الله وی دغه زما شان دی، الله وی دغه زما کمال دی چې زرنګ پرنګ بیانوم آیاتونه د توحید، ولیکن ارسوک تنا فیضا نشی غسته والذی خبسا خبیس تنا نشی غسته خواه دا قوم دا پارا چی تابداری کئیم دا اللہ پار نحمت بانده ویچی الحمدللہ الحمدللہ نو آگی خلق لو فیضا ورکی خواه نو دا مانا کرو امام راضی وی بی اذن ربیه بی امر ربیه ذلك يدل على ان كل ما يعمله المؤمن من خير وطاعه لا يكون الا بتوفيق الله تعالى. تاسو نه معلومه شوخه چې یو موحد سره په دې باندې لوی نه کوي او چې ما توحید ازدکو ما قران ازدکو اما پکې آیاتونه ازدکو اما پکې میدانونه ازدکو اما نه نه نه توبته دا بی اذن ربیه دی وای ها دی باندې شکر وباسه چې الحمدلله شکر دې چې الله ماته دې دا مرتبه راکړه ها ماته دې دا مرتبه راکړه چې وفقتنی مال دې دا توفیق راکړه ها چې دې دا قران قاری حافظ عالم جوړ کړم لوی باندې کې ورسه هغه دې بی اذن الله زکه بی اذن ربیه دا ولی څه ذکر شو الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين 58 آیاتونو کې مونږ ویلو کنه نو دوی مې سکه واقعات دي د انبیا وغوږ وتک دی ها دا زوړ سبق دی دلیل ذکر کې نقلی په دې مسله باندې پس د عقلی نه چې مخکې عقلیات ذکر کړ کنه د مناسبت ته یو بل سره مخکې عقلی او دلته نقلی د هر نبی په واقعا کې با دا نکاتی چی نکات نه دیر وی لسو پوری دو لسو پوری چهر پیغمبر کما مسئلہ کرے دنیا کے اولا داو او سنگے کرے دا دو قسمہ ڈبل او اختلاف چا کرے دے او بیا عذاب پیولی راغلے دے او بیا چې جګړه شروع شوه د پیغمبرانو خپل صفائی څنګه کړی دا او بیا دا چې سبب د عذاب دا امور به تر اخره پورې اره واقعیا کې ذکر کړي یقینا لګلې مونږه نوح علی السلام خپل قوم ته نو چې ورغه نو چې ډوډۍ نکلو هی فقال ورتلو سره بیان شروع کړو تکه اوسلی راشی او یره بس ما ته وخت نشته او ما ته سټیټ او منبر سم کوي چې بیان شروع کوم اغي و توید ماوکا چې اوسکا شربتو کو نه نه نه فقال هغه بل سنه کولو او دا دې زمانی مولان دي علم باو کې نکلی تبلار شي بیا وړو خلق به مومنه چې هغه پلانې سشو چې راغله او یا ځکه بازار کې د چپلو دکان کړي هو هغه چې دا تکاله لاس کاله تیر کړم زه دې له تیر کړو چې چپلو دکان یو کو خدای ته وو وی وی زم ما قوم الله یو غنه او بندګیو کې د الله وحده روح المعنوي دا وسره ده ها چې قوم عبد الله وحده مالکم من اله غیره وګوره خبره دوکړه کنه اول توحید او بیارت ده شرک، اول معروف او بیارت ده منکر. نشته ساو ده پارا حیث حاجت روا من الہن اڈو سیبا کی پرین خودو پالی چه بودی سو پوئی کنا یارا من ده استغراق ده پارا دی الہن کی تنوین تنکیر ده پارا دی مانا دهیس یو صفت ده صفات ده الوحیت ده موار نغیب دان سوکشتا نکارسات سوکشتا نحاجت روا سوکشتا ده نمال ورکا انکے ناولاد ورکا انکے ننفع ورکا انکے ننقصان ورکا انکے نغم راوست انکے نخوشحالی راوست انکے نمرض راوست انکے نصحت راوست انکے ما من الہن گورو تا نشتے ساوز پاری اس حاجت روا بغیر دنا زیر ایگم پتا سبان دی کدا خبر او نمانے دازار دروز لوئینا یوم عظیم دروز لویا دا نروز خواه چو بیس گن بارہ گنٹی دا نو دا عظیم ہوتا ہوئی دا اگا عذاب صفت تی مولا عذاب دیر لوئے دی نکو سو کوئی جبیا پکارو چا عذاب یوم عظیم ولی عذاب زور دکانا نو عظیم پکارو چا دا اگی صفت تی خواه اگی صرف وی دا دا گاون دا وجن دا سو دا گاون خودیر حق دکانا خواه د د د یومین سره گاوند راغلی دی نو چې هغه یومین دین دا به عظیمینی که نه گاونډي حق خو ډېر دی که نه دې ته جر د جوار وایي ښه دې ته جر د جوار وایي ښه قال ملو من قومه خبر وشوه چې پیغمبر اول توحید بیان کړی دی دوه قسمه بیان کړی دی او بیا زورنه ورکړی دی چې که نه منې نو عذاب به راشي و سلورم خبران اوی اغا شراف و معتبر و ده قوم ده دنا ملع پلمانا دکوالی ده نو دیتای ولی ملع اوی وی او ده دیو جنا چی دی ده خلق و زلو ندکلی و ده روب نا چی دی با ناس تو کنا مجلس کی اصوک برالو ناغی با نشو که ناس ته کچا با تدیرو چکی نا ملو یاو نکی نمزو نشم که ناسته وی ما پیوی وس شرمه دم را روب بی پا دی خلق راوستو دی ظالمان و خلق نملأ و تذکوی چه ملأو قلوب العباد ادویم دیو جنوی ملأ چه دیب ناستو نو خلقوی مجلس برکتی دی خوا آو سیب پاکی ناس دیکن مخدوم پاکی ناس دیکن او اقدس پاکی ناس دیکن وی ناس دیکن چطا احدث نشی نو اوی اغا معتبرو دا قام دادن چی من خوینو تا لرا اے پیغمبر نوح علیہ السلام فی ظلال مبین پخکارا گم رہے کی او دا خبر سو کئی لکھا آتا چکے چ بغیر د الله نه بل حاجت روان نشته ولی دا ټول نه دی وای څوک د سودی موار دی څوک د سودی موار دی دا هته گمراهه وای ان الا نراک فی ظلال مبین ها جګړه څوک کوي قومونه وای نوح علی السلام یې زما قومه هغه سره جګړه نه کوي هغه سره شفقت کوي چې زما قومه یا قومه لیس بی ظلالت تاسخو زلال یادوئے نشتے پما پوری ذرہ گم رہی وہ روتا نا تا چراشی کا نتا نا دا بالکل بکی سپریندی نا خوا ذرہ گم رہی وی عربو با چاہتا بوزکو سرینا چہل لکا تمر علکتا سر کجورشتے وی غبوی چما اندی تمرتن یورا سرم نشتا یورا دا تیز وحدت تپار راضی خواه دا تیز وحدت تپار راضی را خواه سو آئیو کتابون هم تاستو خواه نو دکا اگا خلق خلال چی اگی پا کتابون پویدکا نا چی دا پا دی قرآن که سنگ جلیگی جاری کیگی خواه چی اگی سووی نو دا اگی سو مطلب شو چین فی ظلال او چې نو علی السلام دا ویند دې څه مطلب شو نو دا خو د ګرامر نه پته لګی کنه نشته په ما پوری زره ګمړی دلیل می زاده چې زه رسول یم استاد ز رب ز مخلوقات چې څوک الله څوک را لګلی هغه کې ګمړی نه ای اب ډیر پاک ساکی دا می دلیل لکنه ها د جواب کو ډیر پا نرمالی جاکی خواه او سور پسید دی چه دیر خلقی نو دزان نخبر اکی چه ادریگی خواه اپی غمبرانوی مونگ دزان نخبر اینکو ابلغو کم رسالات ربی زخو رسوم تا استا پی غامات تقبل رب و انصح لکم زتا سرا بنیتی نکو ما بلکی زتا سو خیر خواهی کو ما ده اخلاص نکار اخلم وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ او زپوئی کم دا اللہ طرفنا وحیرا تکیگی پاغا سوچ تاسو نپوئی گئیم او عجبتم دا دا هر قوم سوال لے پیغمبر باندے چوی تسل را لے خدای سارا نور سوکنو کمو نو تیرا لے گلے تا خمون پیجنو استا قام پیجنو استا خاندان پیجنو تا مشران او کشران پیجنو تسل رات لی ایتا تو ناشنا گنه چراغ ایتا استا بیان او نصیتو در افستا سنا علا رجل من کم علا رجل سمانا علا لسان رجل من کم پجبا دیو سلی چستا سو پشانتی دے داتا استا ناشنا کاری دیکھ سو چل لے اولی اگر سو پار راگ لے استا سو مشری کئی اوٹن تو دری گی نا لیون درکم چتا سو یری ولی تتکو او چو یری نزان ببچ کہد شرکن ولی اللکم ترحمون لیکن انتا سو باندی برحمو کلیشیم دا اگر بیان خودیر خیستا ترتیب دے اگر تاسو یری نو چې ویری کین ولي تتقو دو ځان و د شرک نه بچ کې اج څوک د شرک نه بچ شو نو لعلکم ترحمون هغه د الله د رحمت لایق شو کنه ها وکذبوا دروغجن کانو علی السلام پانځه ناو مونږ بچ کذلره هغه ځان نشو بچ کولې انبیا محتاج دی الله تا په خپل نجات کې هغه کسان چې و د سرا پاو کیشته کې اغا امونگا بچ کلل قرآن ذکر نہیں کری جو سوتن او سوتن نو دوی تساجت تھی انس نور سوک دا ثابتو لیشی خواہ دکھا چاہتا حدیث کدا سے نہیں راغلی چا سلوی اختنو اتیاتنو و قرآن تقاضا دا دیکھئی چا دیر لگو خواہ ریحود کی براشی او غرق رمونگا کسان سبب تا گورا ولی غرق شو زکا دروغ جن کلیو آیاتو نظمم انہم کانو قوما آمین یقینن دایا قوم اولاند پیلا آدن اخاهم حودا لگلیو منگ آدیانو تا حود علیہ السلام دادنو علیہ السلام دا قوم نپس را دا نسوال پیدا شو چا قوم خلار غرق شو دا آدیان دا سنا پیدا شو یو قول دا کئی چیرا دا دین و چطا زیب دے پاتے پلے پاتے پلے شاد نادر یہ کا نخوا قولی دا دی ملک خلق پسمر ملکونو کے دے یو ملک تی خالی ندے کا نا پر دے کی دا پاکستان خلق دے یو دے تی خالی ندے دا غسی دا غین با ہم چرتا زیب دے خوارشیونو آغا بیارا جمع شوینو دا خواسته ډوب خبره ده اصل دا چې نه دا د نوح علی السلام درې زامن دا وکنه نو د دې په نسل کې دا سره ل چې عادیان ته نه جوړ شو وای دا خو دا نه چې پیغمبران دا ټول پیغمبران اولاد نو نو دا د دین ډیر شو نو عادیان ته نه جوړ شو ها قال یا قوم اعبدوا الله و یهود علیہ السلام ازما قوم علی یو غنی نشته تاسو لپاره هیڅ حاجت روا بغیر ددن ام افلا تتقون اتعرضون اتشركون فلا تتقون د حمزه او د فامین کې ګوره هم خاصشته ښه ځکه دی وی چې حمزه په فانه داخليږي نو څنګه څه چلو کو وی ځکه وای چې اتشركون فلا تتقون دا مطلب یزالمانو شرک کوي نو د خدای نه نه یریږي دار سره یریږي د بوټی نه او د قبر نه او د غټی نه ناسته کړی دا ځا لیکړی او چیلې استری دا اداغه نه یریږي د خدای نه نه یریږي قال الملأ الذين كفروا من قومه وی معتبرو هغه کسانو چې کفر کړو په قام د ذکیم وردل ته ځاسه وی نوح علیہ السلام په واقعا کې نو ویلي چې قال الملأ الذين كفروا من قومه او اجازه کا چې دته په قوم کې وي ست کسان مؤمنان شي یو ښه یو اتیاو پور یار سره چې وو نو ځکه وی چې نه کافرانو وی غنور نه غره انور نه او یا ډلی اما تبرو چې کفر کړو په قوم د ځکه ان لنراک فی صفاحت یقینا وینم تعالی را پټیر لوی جهل کې وروته هود علیہ السلام توی یره ډیر لوی جاهل دا خبره سوکې راته چې کې چې او خدای ومانه وګورات دا وخت یو تم جاهلان او سمو ته جاهلان وې دا خبره نه ده زړه شوی دا خبره ده چې چا د توحید نوم اغست دی مړاوی دا س جاهل سره نه پوه سره نه پوهیږي دا سره علم نشته دې بوت لغواړي کوم پلا علماء ولا و ما بوزه کنه ها ما علماء ولا بوزه کنه ها اګه زړه خبره ده ها ته وې ډېر لوی جاهل مونږ وینو ته درا پټېر لوی جاهل کې امون یقین کو پتا باندې چې د دروغ جنو نه یې منل کاذبین کوم کاذبین هغه دنیا کې چې مشهور تیر شوی دي انو می دا ټک په دروازه لیکل شوی دي نو هغه یادې من الكاذبین خواه دا دیر غطا مبالغا دا خواه اوی حود علیہ السلام چیز ما قوما اگو سر سختی نکی کنا دا خوان صلاح خود سختی ندا کنا خواه یا زما قوما زما قومی ہے ذرا باندی خواه پکی گما لی سبی صفاتن نشتی پا ما پوری ذرا جحل صفاتن ذرا جحل خواه و دلیل می داده چیزو لیکن زه استادیم در رب ذ مخلوقات از تاسو ته څه بده خبره کومه از ځان ته لګیای ما ابلغکم رسالات ربی رسول تاسو ته احکام د خپل رب وانا لکم ناصح امین او زه تاسو لپاره خیر خوایي کوم کیم امانتدار غور سمره نرمل جواز سره استعمالي دیوی وی د خپل ځان صفته وکړ نو نه به کاو وی د خپل ځان صفت خدا ګنا نه دی چې کوم ځای کې ضرورت نه وای بکنه اچ بیا خلق تا بدنام کی چې خلق وې ته دروغ جننو وای نه زه خو رښتینه ما خلق وې ته جاهل نو وای نه زه خو عالم ما نو دا بنوي بسو کہود علیہ السلام وی چی انا لکم ناصح امین نو دیکن از خپل ذان صفتو کن از حد نیسی جاوزو کن نا روح المعنی وی فی الآیت دلالتن علا جواز مدح الانسان نفسه للحاجتی لیهی چکم ضرورتی و حاجتی اگا واقعی خواه حسنا او عجب تم تاسو ناشناگرنے انجاکم ذکرم من ربکم چراغ نصیحت و دعوت و پیغام در افستا سنا علا رجل منکم پجباد یو سلستا سنا لینذرکم چتا سو یری وذکرو وردل تکی ینذرکم وی ایوبشر نوی کنا زکا ذذیر خلق خونشتا کنا ذذیری پا کی کم دی او یاد کہے چوی گردو لیتا سو خلفاء عباد یو بالپسی من بعد قوم نوح پس دقوم نوح علیہ السلام وزادکم فی الخلق بستا او زیاد کلیه تاسو پذی بدن خپل کې د قد و قامتنا یا راخو دا سی بندیان چه علی دلی دی تو وی چه دیر چیت بو او خلق بور پوری خاندلو ناوش پیتا گزا او دنگ دنگ بپا کسل گزا او شپک شلی دا دان دادو یا را دادو مرغت قرن دامونا دادو مرغت اغت اخپی اولاسونا دا اللہ بل چالا ورکڑی دی بس تو تن دا تا دوی سنبالاوی سنگا یہ رو دو چیغی وزان لا کوٹا سنگا جوڑو لا تو بتو دروازہ بیولا سنگا جوڑو لا دا بس تو تن دیکھنا قد و قامت خوا فذکرو آلا اللہ یاد کہے دا اللہ نعمتنا گور زیم پا نعمتنا کشمار کن نمونگ سنشوئے لنو آو یعنی دا غټ بدنوم په نعمتونو کې شمار دی ښا نه ټیک دی غټ بدن په دو ځایونو کې به کار راځي یو د جهاد په میدان کې نو هغه نعمت دی ها بالکل او بل چې خلق خټي وکي او کوټلی وي نو یره په دې کې څوک ګرځي د غواړي غټ سړی چی ښا چې په دې خټه کې وګرځي چې دا خمبیره شي نو هغه نعمت نه دی بیا ښه توبه خدای توبه یاد کړئ د الله نعمتونه نو یقینا تاسو به کامیاب شئ څومره ښایسته بیان یې وکړ اوس عادیان څه وایي قالو وی عادیانو اجئتنا ښه ته د دې دپاره راغلې ګور د باطل پرست دا کار دی ښه هاو اجئتنا ښه ته د دې دپاره راغلې لنعبد الله وحده چې موږ دې د الله عبادت او بندګي کوو یوازې په توحید سره ونظر ما کان یعبد اباؤنا او پریدو هغه چې عبادت به کوو زموږ مشرانو خخا ته دې لراغلي دا ستا خبره ده وي او کشاف وي انکرو واستبعدو انکار یو کو خدا سي چې ډیره ناشنه وګڼل اجئتنا استفهام د تعجب په وخت کې راځي چې دا تاسو وي ته بیا وایا استبعدو سی ناشنا وګڼل اختصاص الله وحده بالعبادت وترک دین الاباء دا چې الله خاص کوي په عبادت اده مشرانو دین پرې دی چې هغه شرک دی ناری وګورو ته دې خبرې ته وګورو یله کدا خبره بل دی او نه کی کني څوک بده یا خدای توبه ادم بیا او دغه دعوت ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر وی نمنل نه نمنل کوم دی فاتنا بما تعدنا روړ مونږ ته عذاب چې مونږ یې رہی اس مونږ یې رہی ځانه دی بو بلا جوړ کړی او چې عذاب براشي عذاب براشي مونږ یې ری ګنا ان کنتا من الصادقین کته د رښتینو نه کنا د پمون عذاب راول قال او یهود علی السلام چې زما سه اختیار دی دا خدای الله کار دی ها قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب یقینا واقع شوه دی پتا سو باندې د پخوانه وقع ماضی ده ها واقع شوی دی پتا سبان دی درفستا سنا پلیتی او عذاب قد وقع تا دو جرکل نشرک کرده دی کنا نو تاو دا عذاب عذاب کی گرفتاری ہے اوی راول مونگلا سراول ما دا چی پروتی پکی او خوزیده تی نشی نو دا عذاب نده دا شرک عذاب دی کنا خواه رجس و غضب خواه رجس ذکاوی چه شرک رجس تکنه انما المشرکون نجسون داویلون او غضب داغی سماره دا چاکه چه شرکینو دا اللہ قهر غضب بور سرهی خواه بیا وتوی اتو جادلوننی فی اسماءن سمیتموها انتم و آباؤکم یخلقو تاسو ما سرا جگڑی کوئے پاغی نمونو کی چه تاسو یہ خیدیغی لرا استاسو مشرانو ما نزل اللہ بیا من سلطان نزی نازل کرے اللہ دا دی پا دی ربوبیت باندی پا الوحیت باندی سو دلیل دا چاوی لی چه دا تاسو اتواز آواز کوئے دا غیر بلشان تی بابا گانو پا آغا وقت کی خواہ انمونه ولی یخیو چه سماد بابا او الیاس بابا تا نمونه ولی ردا خو تاسو یخی دی ولی نمونه نرغو باکی زنیشتا دی اللہ خدا سنیویلی چه دی سر سے اختیار شتا دی فانتظرو انتظار کوئے اقبل انجام تا انی معاکم من المنتظرین زوم انتظار کو ان کے مستاسو انجام تا اس خبر دے انتظار دخا اس با وقت دو چکل نبا عذاب راضی رضا بیاروس تراج تر احقاب کی خا پیدی سڑے لے گلے و حرم تا گردو رخو پویدو حرم تا چتال تسوالو کا چی اللہ پا مونگ بارانو کی اٹیر آٹا سوکڑا دا سوکا لوشی جی باران نشتا خا نویدی که وریز رالی نویدی وی چی را سوال جو قبول شخا مونگ چی کم سڑے لے گلے و دا سوال جو قبول شخا نو سوکوی آوازو شو وریز دری قسم رالی تورا او سپینا او سرا نویدی تاوازو چی چی کم یو ام خواه خدا دیوی دا تورا دی که اوبڑی ریوی خواه نو با تیا پیرالا اوور پی اوور ریدو کنند پاسا تو اسو کوئی چی سیلی تیرالا سیلی دا سیلی رالا چی اوچت بیکڑو کنا خواه ابدان با پویدون اسوان تا بی رسولیو خواه دا وی غبل چې د حرم نه راووتو نو سیله اوچت کخه دا غځه نه اوچت ک او په غځه راوغورځو نو ی عرب وی چیر دا دلته قبر کنه استګران دی دا بسو کخه ای نو غواړی چې ارسه چلو کو قبر ولو کنهستو او بیا وچ تل راتلنو توکانی به په توکلو تل راتلنو توکانی مې تراخیرہ پوری خواہ اور نبی علیہ السلام صحابہ سروی روانو ورطیوی چراشی چیز ابو رغال قبر درتاو خیمہ داغنو ابو رغالو وی دے قبر دے اوی دس راغی دس روز ارو لخت خاکڑی وا وی خان صحابہ وی چردم خوڑی رجت تے اور سک دا لخت خور استغاری وی چوی کنستو ناق لخت سر سرو پرتاو خواہ دا داغی خلق دا دا تو خواه منو سر ویسر خواه کولو ایلی که آغی پی سکی جواندو لیور که چی زن لطی نموندر جوڑا کی ادا با آغی دا چل کهو خواه فانجینا و خلاس کمونگا حود علیہ السلام اوه کسان چی دزر و پخپل رحمت سر اللہ ما پخپل رحمت سر خلاس کر او پریکلی مونگا جلی دا کسانو چی در او جن کری و ایاتو نزمونگا دابر القوم اللذی اگر جلی پریش لیتا جلی چی کٹ شی نوار سے ختم شی نو قوم طول ختم شو وما کانو مومنین زکا چی دی مومنان نو داو اولی گلی امونگا سمودیانو تا یود دی ناس علیہ السلام دا گور سمودیانو تر آگئی دا سمودیانو بیا دا دغی مومنانو دا نسل نا پیدا شو خواه زکا اللہ خوی داغی جڑی ما پر اکڑی نو داغی کسو پاتی شو معلومی دا چی حود علیہ السلام سر کم و خلق ایمان را وڑیو کاتیاو و کاویاو نو آغا یادی خوا داغی نسمو دیان پیدا شو نو تو آیا چی دی که بس امرو وقت تیر شوی اسی گورا اللہ عقل ورکڑی انسان لکن چی داغی نسا چرتا دا بازو نا سمو دیان پیدا شو دمرلوی قوم تی نجوڑ شو نجب دی که و سورکال تیر شوی خواه و تاریخ خوبی دا اللہ نبول چاہتا ندی معلوم کا نخوا نلے گلیو منگ سموتیانو تارور دا دی عیسیٰ علیہ السلام ویوی چے زما قوم اللہ یو گنے نشتے ساو دپارا اس حاجت روا بغیر ددنا اقا مسئلہ دا گورا خوا دا توحید مسئلہ طول انبیاء اکڑی دا یقیناً راغلتا استا بینا من ربکم در افستا سنا چی تاسو غوختا چی مونگ لئے ددی گٹی نوخا پیدا شیم اللہ پیدا کڑا کنا هذه ناقة الله دا گوری دا اللہ اوخا دا زماستان دا گوری یا رولی ہے کنا خوا ولی دا نوری دی چاوخی دی نا دا طولی دا اللہ دی خو او دا پاک دیر معزد و کنا خوا دا پاک دا شرافت تا وجی نا اللہ زانتا نسبتو کو استاسو دا پارا معجزہ دا فضروحا پریئے دے تاکل چی خوراک کئی فی ارض اللہ دا اللہ پزمکا باندیم دا اللہ اوخا دا او دا اللہ ازمکا دا تاسو نسنو گواری دا با سریگی سریگی اللہ والا رزق پیدا کردی او بی والا پیدا کردی او فیدا ٹول تاسو تا دا ولا تمسوا بسوئن مرس حدیتا فضرر کورس دینو بنی سیتا سلن عذاب دردناک اغیچتا دا سکول وذکرو یاد کہیں گورا ترغیب دیکھنا نعمتونو تا ذکر کئی یاد کہیں دا اللہ نعمتونو چوی گردو لیتا سو خلفاء عباد یو بالپسی پس دعا دیانونا و بوئکم فی الارض تاسو لے زیدر کو پزمکا کی دیر فراخا داسی تتخذونا من سهولها قصورا چی جوڑوے تاسو پسم ازمکا باندی بنگلی پا ہموار ازمکا وے بنگلی جوڑو لے قصورا بلا ضرورتا ضرورت خو سریخ پل کورتا چی بس بات باران نبچی کا نا اغیب آسی بنگلی جوڑو لی یو بیاو شان جوڑا کلنو بل بدا بل شان جوڑا کلا چی دے دے پلانی دے نا نقشرا وڑی دا خوا بی فیدی کارون اے کولو خصورا وطن حتون الجبال بیوتا او تراشیتا سو پغرنو کی کورونا اغیتا ہم سے ضرورت نو خوا او کشاف ہوئی چیدی با کور جوڑ کا خواس بے پیو کا جسل کالا با تیر شو نو آقا با بیا در اپریوتو شو وی خونا بے اخوڑی شو کنا بیا بے جوڑ کا نو بیا باغا دسل کالا پس داسیو نو دیوی چیرا من خود دی کورون نوزگار نشو پرانشای دی غرونت چی پا دی گٹو کی جوڑ کو چی خرابی گی نا نو دا گٹ بیدی دا پارت راش لکھا بیوتن کورونے پاکی جوڑو لی فذکرو آلاء اللہ نو یاد کہے دا نعمتنا دا اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین اگر یاداش دا دے چی مگر دے پزمکہ کی فساد کون کی خلاف کون کی دا صالح علیہ السلام دتا ڈلی پری مجوڑوے دتا منصوبی مجوڑوے دتا خلاف مکوے اگر نہ ڈلی جوڑے کڑی کنا وکانا فی المدینہ تیس آتا ہی تیس آتو راحتی نظر آبشی آدھا مقابلہ کی خواہ اوی بے چی مونگا نہو ڈلیو ادھے یواز دے دخل غکار سے دی جو بدو بسی دی مونگ پسی برا دی دا مونگا اکثریت تے دا بے قال الملو الذین اتکبرو من قومی ہی اوے غم اعتبرو اشرافو چیزان ڈیر لوے گن لے و پقام ددکی دسر و مرگری پیدا شیو خوا للذین استدعفو اگر کسان تیوی چاگی کمزوری گن لی شیو اگر مومنان استدعفو یہ ویلے زکا ددی پا نظر کے کمزور اخکارے دو ددی پا نظر کے دانا چاگی کمزوری خوا او بس دا چیز ہے سڑے خسڑے شی او چاہتا سوئی ناو السلام علیکم پخیر ادا خوگی پستی خبر ہو سرکے کنا نو دیوی دا دی یریگی زمونگ نا دا دی کمزور دی نو زکا وی دا یریگی ناغ دی انسانیت نکار اخلی و تاسو جانوری ہے دا دی انسان دی تاسو جانوری ہے خان زکا استو دعفو قرآن ذکر کولی دا سی نویلی چی نستا دعفو چی پرشتیا کمزوریو نا دا دی پا نظر کی کمزوری خکاری دا اچی بیا وکل دا سی مقابله جوڑا شو کنی دا سی بکم دا پیغمبران سر راغلی خواه چی دی با سر شر جوڑ که نوی دا صالح علیہ السلام یو مرگر چی بکی ناستو او ارازه نوی دی وراله و تاوی شیخا دا تی خواه ننا مونگا خسن دی بیلی او گو رو تا چه شیخ با که ناست ندی با بیای مونگا خسن دی بیلی نداغا خستاس ایمان ده کنه خواه چه ور پوری خان ده کنه ادا هر زمانه که داست شوید حق پرسو بد نخوخی جنگ جگل نکی ندا خلقو پیدا کمان پیدا شی اچه کی نی کنه وی رازه نبیا نوی تا خود مونگا رو ره و نفتی خدا دو لمن آمن منهم دا بدل دی دلیل لذین نا دا سوکو دا اغا خلقو چیمان را وڑیو پا دی که ناغی تا دی نوروی دی معتبرو اتا لمونا تاسو پوئی گے تاسو یقین کوئے انا صالحا مرسل من رب چی دا صالح علیہ السلام پرشتیا مرسل دی را لگل شوی دا خپل ربنا تاسو پدی یقین کوئے قالو وی مومنانو انا بما ارسل به مؤمنون آو. دا جوائے بلشان روڑو دا سنوئی چی آو مونگا یقین کو چی دا پیغمبر دے نوئی انا بما ارسل به مؤمنون آو. وی مونگا چی ستاسو دا کم زین باندے دارت دے ناغا دا تخیو اگر رک در لنی سخا ولی دی درد خوب دی مسئلہ بانده و کنا دی گروه پا پیغمبرانو دی چاکار نو چی کم مسئلہ کول نو پاغیه دردو نا مومنان داسی مضبوط تی خوا دی خبری تیو گوره کنا دی خبری نی پتا لگی چی کمزوری ندی خوا شیخ کمزوری ندی گوره دی خبری نی پتا لگی خوا حضرت شیخ یوزل او باڑو لی پٹی کی نیو سلی پا پمند را روانو ازی خدا سی کنا اوی دا خود مونگ نمبر دے او دا گور تو مولای او دا اگا سلطنو کاتا اگا بلچے والا دی ماس پخین در اخلاس اکڑا او غلط تکوالی حضرت شیخ ویز پا نور سنی ریدم ہماوی چی دا دلرا توسک پیو نگو ازی کدی مرش نو خلق بوی چی قتل او کن نو خواه بیا دمونه می پیوا چولو یا خدای توبه انا بی ما ارسل بیهی مؤمنون توبه خدای وی مونگ پا آغا مسئله پا آغا توحیدو چی دیر علی گلی شوی دی دمونگ پا آغی باندی ایمان دی قال اللذین اتکبرو اوی آغا کسانو چی لویی کلیو انا باللذی آمنتم بیهی کافرون وی مونگ دا تخکارا وایو خواه مونگ پاگا مسلا چی تاسو ایمان راوڑی دی پاگی باندی مونگ کافرانیو بس وای مونگ تا کافران وای کار سراتا وای و مونگ دا خپلی خبر ناوڑو خواه پاکارون ناکتا نزور اوخی لراغی دا اللینو خواه دا نیخ کن خواه پاکارون ناکتا اوخی لبزور نراولی کن خواه ما تا حلاک اکڑا او خان و اتواعنم ربیم نافرمانی وکڑا دا حکم دا خپل ربنا وقالو اویوی پڑیر مستے کی یا صالح اتنا بما تعدنا اے صالح علیہ السلام روڑا دا وقت دے روڑا وی ما عذاب دا وقت دے کنا خا اگا عذاب چتمون یرین کنتا من المرسلین کئی تر اشتیا دا پیغمبرانو نئیم نو آغا عذاب دی وسراول حسی مونگ یراواما دباو نکی پا مونگ بانده تو با خدا تو دا د قومونو حالو نو ښه نوخ هلاک کړه. اگر زوره फायदा پکی کشاب لیکلی دی چې دا وخبا په خپل نمبر را ل او بوله یو ورځ به دې نمبر او بل ورځ د ټول قوم د سارو هزار سکن او ابو ته به ودرېدا نو دې به دا لوخی را تغه کړه ډک به کړه د پایونه ښه ا د ابو په ځای باندې به په اور ټول ورځ پیس کړو ابیا دا هغه وخه چې دا الله وخوا ته ګورو زمرا تکلیف وته نه وخا او بس وی په قوم کې څه زنانه وي هغه ډیر مالدار وي او مالونه او خان او سو کنه نو هغه خلق لم سونو چې دا خو زمون مالونه هلاکیږي او دا خو زمون د پاره ډیر لوی نقصان دی. نو بس هغه یو سره په کې خبره وکړه قزار ابن سالف قزار ابن سالف کا نو بس هغه دی مواری واغسته چې بس تاسو ته نبی غم شه اکینا سوتا او دا خپی ولوالی په توره باندې نو بس را خلاص کړه هټول په بیا رااله لکه د سپو ایور کورونو ته تختو لخه. ابو موسی شعری وی ویده د دې لپاره تلیو ما دغه ځای ته د سمودیانو دی ملک ته چې زه د ناقیا غزې وینم چې دا د کم ځای نه راوتی وا نو ما هغه ځای کچ کوه په هغې غر کې یو لوی د دې ځای نه تر هغه پاټلۍ پورې وی شپېته ګزه ما چې کچ کړه نو شپېته ګزه وګدو دغې نه هغه ناقه راوتی وه که نه هغه هغسې وی پروت او چې کله دا هلاکه کړه نو هغه بچی اوازونه شروع کړو بچی و سره وکړه ښه نو عیسی علیه السلام ورته وی چې ظالمانو دا بچی را ټینګ کړي نو کېدی چې خدای هم د دې وجې نه بچ کی وی چې هغه منډه کړه نو هغه ته بیا هغه غار کولاو شو لاړ پکې بس هغه هم په لاس رانغی فاقر الناقة فاخذت عمر رجفته ونیدی لرای او زلزلی بس وخت پکې نو تیر ښه اونی اول ذیل رای او زلزلی فاسبحو فی دارهم جاسمین اگردی دو پخپلو کورنو کې پڑمخی گر نور صورتنو کې سویحہ را دی فاخذتو ما سویحتو نو دیری خبری وی اصل عذاب داو چې الله جبریل رولی گو چه دی بانده چغو وحا نو چغو والنو داغی چغی سرز مکو جلقی دا اداغی سرز رو نا پتاو شو لا هلاک شفا اونی ولدی لرای او زلزلی نوگر دیده پخپلو کورونو که پڑمخی فتولا عنهم صالح علیہ السلام تینا واپس واوریده واپس لارو او زان سرائوی وقالا یا قوم ایزما قوما لقد ابلغتكم رسالت ربی یقنن ما خو رسول تاستا او می رسو پیغام دخپل ربو و نصحت لكم ما استاذ خیر خواهیو کلان ولیکن لا تحبون الناسحین لیکن تاسو داس خلقی ہے چسو کم خیر خواهی کئی نو اغی سر محبت نکوئے اغام دشمنانی اجسو کده سر بد کی نو اغستاسو دوستانی دا ده هر قوم دا حال لکھا دا حال لدی تیر شو ذکر شو ولوتن از قال لقومی لگلیو منگلوت علیہ السلام کلچوی اقبل قوم تا ایرات لکوی تاسو بی حیائی تا ندی مخ کشوی استاسو نا دی ظلم تا دی جرم تا دی گنا تا یو تند مخلوقات من العالمین وی نپ انسانانو کی نپ جناتو کی نپ سارو کی نپ جانورو کی نپ سپو پا پیشوگانو کی من العالمین دا اصلی بیدتیان دی خوا اصل بیدت دیتو چو دا غیر پارمخ کسا اثر نی خوا یقینان رات لکوی تاسو ناری نو تا دا پارا دا پورا کولو دا خپل حاجتا بغیر دا خپلو خزونا چشتا دیم بل انتم قوم مصرفون و بلکه تاسو یو قوم مشرکان وما كان جواب قومه نو جواب ذ قوم ذ لوط علیہ السلام داغه په حق کې د دې دوه جوابونه دي یو داغه په حق کې ناغذل تراغله او یو د خپل ځان په حق کې نا برستو ځان کبوت کې الا ان قالوا مگر وی اخرجوهم وباسه دي لرا من قريتكم ذي كل استاسنا انهم اناس يتطهرون دا داسې خلق دی چې ځان پاک ساک ساتي او مونږ ته پلیت وایي ګوره مونږ ته پلیت وایي او ځان ته پاک وایي بس وی باسه چې جدائی راشي او نو ملائک رااله ا تفصیل به سورته هود کې بیا راځي نو خلاص کوم د لرا او اهل د لرا مرګري الا مراته او مگر نا غبي بي زده هغه مو سره بچ نشوخه کانت من الغابرین اغا رالا پا عذاب والاو کیم دا غی سر مرگر اشوا ورا مونگ پا دیبان دی عذاب باران دا کانو ولی زمکا پا براتلا او باران وریدو کانی پی دا باری نراتلو نو اغی چسو براتلو نو پا کانو باندی ملو شویو خار ابیت آغا دین پی نسکو رکلا توبتو دا پدین اسکور شوی دا خواه پا بل چانن اسکوری گی پا مشرک بن اسکوری گی علکو اے شرک موکو کنی نسکور باشی دربان تا خبل تا خیلی که چه خدای دربان نسکور اکا ویدا تا تا رازی خواه منگ تا نرازی دلتا اون فصلین ذکر کئی چکان فی الحرم رجلن وی پا حرم کی ددی او سڑیو دې قوم د لوط علیه السلام حرم کې وګوره چې هغه څه کول نو وقف له الحجاره 40 یوما چې هغه د پاره کم کانه مقرر او کم بم وی غسل وی خرو دي په هوا کې نه را په حرم کو ناراضي کنه حرم له الله امن ور کړې وره تا او چې کله راووت نو کانه پر راغې تو چې کانی وو ته څومره خیری کړی چې مالې سزا را کړه سلوی خورز میزان لبر آده جوڑ کردی و هم داو گروه تا او داوی پینزکلی و خواه خمس و مدائن پینزکلی و قوم دلوت علیه السلام اربعت و آلاف بین المدینه و الشام او سلور در خلقو دور بنو پاوک دا دا شامو تو مدینه میند که چکم الارد پاغی کی دی خواه فنظر اگورا پا نظر ده عبرت سر وینه خونا پا نظرو که دی واقعاتا دیره ده عبرت واقعا ده خواه سرنگش و عاقبت ده مجرمان و خلقو شروع کلیم و ده مجرمین نا او ختمیم کل پا دی بانده خواه او مجرمین سوکو مشرکان خلقو چه عذاب پاغی بانده رازی خواه واخر دعوانا الحمد لله.